أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل مع السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سورة يوسف کی بیان دے سلور مسلو او سلور مسائل شکم سورة حود کی بیانی دل او دی مقصد دفار واقع دے یوسف علیہ السلام بیانی گی بے دے یوسف علیہ السلام دا کم واقع چوا نو فاول وایتون کی تمہید ذکر شو او بے تفسیری واقع شروع شو او تفسیری واقع کی ٹول پنځه مقامات دی دا دولس مقامات دی اول مقام فاغی کی دا غارون و مکرون ذکر کیدل اتلسم آیات پور اول مقام ہو پائی کی درون و پنجم اکرون ذکر شو بیر اتلسم آیات نا دو مقام ہو دیوشتم آیات پوری پائی کی نور مکرون او ظلم الراغی ذکر شو چی یوسف علیہ السلام نے غلام جوڑ کو او اغی خرچ کو بیر دیوشتم آیات نا دریم مقام و دنہشتم پوری پیغی کی بلا ابتلا ذکر شاہ پا یوسف علیہ السلام بانی او دا ابتلا دا عزیمی سر دو بی بی طرفنا پا یوسف علیہ السلام بانی راغلی وا بیاد درشم آیاتنا سلورم مقام و پینزه درشم آیات پوری او پیغی کی بے سلور مکرون ذکر شو ودخل مع السجن فتيان دا اوس پنځم مقام دی او دا مقام دی دوه څلویښتم پورې په دې کې د یوسف علیه السلام د جیل حالات ذکر کوي او دغرنګې یوسف علیه السلام دعوت ذکر کوي خپل رسالت ته چې یوسف علیه السلام هغې ته معجزه ښکاره کوي او د هغه معجزې په ذریعه باندې دعوت ورکوي خپل رسالت او توحید ته او دارنگی در شرک رات کئی تفصیلا او بے تعبیر دو خوبون ذکر کئی او بے دے آیتون کی نو برحال دے سو آیتون کی دے شپاک درشم ندا عدوا سلوختم پوری پدے کی دے یوسف علیہ السلام دے جیل حالات ذکر کی گی او دے ندا ام بالومی گی چھے دے جیل والا دری قسمی یو هغه چې هغې جرم کلی لکه د بادشاه نمبایی شو دا دوه کسان واقع راځي یو نمبایی و یو ساقي و نو دغه نمبایی چې و بادشاه ته خوراکې زهر ورکړي و نو هغه یقیني مجرم و او دویم هغه بادشاه دی په خوراکې زهر اچري و دویم هغه چې هغې باندې صرف تهمت د جرم و لکه دغه ساقي دا وی واقع مرو سر روانه ده دا دوه کسانو کې یو سو ساقی و نو ساقی هغه مجرم نو خو صرف شک و په هغې باندې نو دویم قسم هغه چې هغې باندې صرف شکي دریم قسم جریان هغه چې هغه صرف ظلمن قیدی شوي لکه یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام ظلمن قیدی شوی و او دا دوه کسان چې وو دا چا چې خوبونه لیدلي وو دا دوه کسان چې د یوسف علیه السلام سره جیل ته داخل شوي وو او بیا یې دا خوبونه بیان کړه نو دا دوه کسان په وقت کې بادشاه اول په حوالات کې عرض غورځولي او د دوی مقدمه شروع وه د دې معلومات دپاره چې دا معلومات شو دی کم یو مجرم دی کم یو نه دی او دې باره کې قطاده رحمه الله وایي چې دا یو د بادشاه ساقي و دا بلې نمبایي و او دے دواڑو بانے دا شکو چھ دے دواڑو خوراک کا کے بادشاہ تگنی زہر چلی بہرحال کل چھ دے جیل تلاڑ دے یوسف علیہ السلام سر یو زیو نو یوسف علیہ السلام پہ جیل کے یا وڑے شہرت مندرے ہو چھ یوسف علیہ السلام پہ دے کی سخاوت دے امانت دے رشتیہ خبری کئی عبادت اللہ تعالیٰ ڈیر کئی دغریں گے جیریان سب احسان کا دغیر بیماران بیمار پوسی بے قولا نو پدی خبر بان یوسف علیہ السلام پہ جیل کے مشہور شبے ہو شدہ یونے کا او خس رہ رہے او خا اخلاقی دی خر ویہ کئی نو ددی دوڑو دو یوسف علیہ السلام سر ڈیر مینہ پیدا شولا او بے دی دوڑو یوسف علیہ السلام تا دا خوب چرے بیان کو آدی اخبر پر خوب بیان کو یوسف علیہ السلام تھا بے یوسف علیہ السلام داغی تعبیر ور کو نایو د جیل نہ آزاد شو او بل بانی د اعدام سزا خطر وا نو دا واقع تن کی ذکر کئی نہ لائیو د خانہ موسین نہ وطن سر جیل تھا فتحان دو زوانان پا دو دسن نواتل سمانا دو زمانه که دیم جیل تا تلیو کم زمانه که چه یوسف علیہ السلام جیل تا تلیو قال آخ دو ما ویدیو دو دی دوارونا این یاران یقینن زین مخبل زان آسر و خامنن چنه چلو مشراب وقال الاخ ویل غابل این یاران یقینن زین مخبل زان پا زان این ما پا خوب کی چه احملو بار کری میری بار اوما فوق راسی د پاس د سر زمانہ خوب زنڈوڑی تاکل تویر و خوراکی مرغان من ہو دینا تاکل تویر و خوراکی مرغان ددنا دی تعبیر رس رازی چدا اغو چدا یقینی مجرم و او دی با بادشاہ پانسی کلے و مرغان و بدد د سر مازو خوڑل پانسی بانی جوڑن کلے و او مرغان در سر مازو خوڑل نبی نام تعبیر راکا بے تعویل ہی پانجام دری بانی خبر راکا منگتا بے تعویل ہی فردی انجام اندیب تعبیر بانی انا نراک یقین من یتال را من المحسنین دنی کارنا قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما فدیکھو تا یوسف علیہ السلام فلا معجزہ خکارا کی او بیاو تا خفل عقیدہ خکارا کی اولا تا معجزہ خکارا کی بیاو تا خفل عقیدہ خکارا کی چی زما عقیدہ توحید دا زما دا شرک او مشرکان نا براعت دے علماء دے کہ دینو کی تم اشارہ دا چھے کلا تیوتن دو دنیا پکار کی محتاج شی ناغلہ دا دین دعوت ورکول پکاری لکہ دا دوڑا یوسف علیہ السلام تا محتاج شو چھے دا غلہ دی خوبون تعبیر جان پوئے کی نو یوسف علیہ السلام دا دی مقین استفادہ وکلا اول دیل دعوت ورکو اور روس تیر دیل خوبون تعبیر و تا بیان کو تو دا غلنگی چکل دی اوشات ضرورت پیدا شی ناول آغا تر دین خبرہ اوکا او دویم دریم خبرہ دی ندام معلومی گی چھے یوسف علیہ السلام دی تخپل صفات امکلے رے او خپل معجزم دی تخکارا کئی دا خپل علم یا خپل پوی دی تخکارا کئی علماء دی کلی تا مشار دا چکلا یو عالمی دا آغا مقام درجہ سوک نپی جنی نا اخپل حیثیت کارا کولی شی خو پا دی مقصد بانی چی خلق زمان استفاده وگی دا تسکیه پنید نی و دا پخر پنید بان نی مسلح اخپل صفات کولی شی خو پا دی شرد چی تسکیه نی دا زان صفائی لی رن بیان نی پخر پی نکی ناکی او سلح اخپل علم چی پی مثال پا دی خبر زی پویگم یا زمان سا دی خبر علم شتره نو دا سره کولای شي دا ډیره پاره چې خلک دنه استفاده وکړي نو دا د دیات نه باندې میږي او به دیات مقصد سره لا یاتیکما طعاما نو دے چا کی تقریبا دری قولنا مفسرین ذکر کری دی او دری توجیحات دے جا کی کئی یو توجیح دسی کئی چی تاسی لکا کم طعام دو کو نرازی نو زبا لگی خبر در کوم چی دومره طعام دے دا سی خون دے دا سی رنگ گرے پا دا سی وقت کی بتاو سر رازی او دا یوسف علیہ السلام معجزہ دسی وا لکا عیسی علیہ السلام معجزہ چی وا عیسی علیہ السلام معجزہ وا چی ونو بیکم بی ما تاکولون و ما تدخلون پی بیوتیکم عیسی علیہ السلام بم دا دی خبر خلقو تورکاو جستاس کور کی دا خوراک دے دا شی ذخیرہ کوئی نو داننگی یوسف علیہ السلام معجزہ داوا چی کلا با مثلا چا تا طعام راتا جیریانو تا یوسف علیہ السلام تا براغی علمو چی تاسو مثال دا خوراک رازی او پلانی وقت کے برازی دا سی رنگ بی دا سی خون بی ری بیان بیو تکاو یو مقصد دا دا ذکر کئی او بل مقصد دا دا ذکر کئی چی تاسی پا خوب کی کم طعام می نئی نو پا ایخ بزر آگی تعبیر در کوما پا ایخ بزر آگی چی مثال تاسو کم شیع پا خوب کی وی نئی لکا مثلا تا شودہ خوب کی وی نئی یا مثال گبین وینی بل شی خوب کی وینی نو زبل آگی تعبیر در کوم چی دی دا تعبیر دی نو بارحال دو توجیحات منگ دیا کی وکلا دیا کی دری توجیحات کئی خود دو توجیحات منگ وکلا یو توجیح سشوا چی تاسر دکور نکم خوراک رازی نو زبل آگی خبر در کوم چی نن پانکی تو عام را روان دی او دا زمان موجزر او دې کې دې ته اشاره چې ګور زه دې خوب تعبیر در کولای شم تاسو چې زمان دې خوبونه ته پوسو کو زه تعبیر در کولای شم یو مقصد دار چې تاسو لکم طعان راځي زه به دای خبر در کومه چې دونه تاسو له مثال دونه ډوډۍ در راځي داسې رنگ به داسې خوان به پلانې ټیم به راځي نو دا خوراک تفصیلات به تاسو سره مخکې نه در کوم یو مقصد دار شو او دویم مقصد دا رہے تاس پہ خوب کی کم طعام وی نئی نو پویخہ بزا داغی چرے تعبیر در کوما مثلا تا خوب کی او قسم لخوراک وی نئی نو زبا داغی تعبیر پویخہ بانی در کوم او ذالکما مما اشارہ دا تعبیر دا چھ ذالکما دا تعبیر دا خوبونو دا مت اللہ خود لے رہے نو بارحال دے جے کی دو توجیحات من ذکر کرلا قال ولی یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام نبالی تاسو تا خوراک ترزقانی چی در کولی اشتاوستا الا نبعتکما مگر زب خوازکم تاوستا بی تعبیر ہی پلاغی پا تعبیر بانی یا بی تعویری داغی پا معنی و تعبیر قبل آیات یکما مخیران چرا اشتاشتا ذالکما دا تعبیر دو خوبونو مما دا سن ریال لمنیش خودل ما طرف زما اینی دیس فوری تخفل معجزه زکر کلا او اینی ترکت من لتقوم پلی کس اخفل عقیده خکارا کئی چی زما عقیده دارا چی زما دا شرک و مشکین نبراعت دی انی ترک فی قیرن ما پری خود ملت قوم دین دا قوم چی مان لدی پا اللہ باری و هم بالآخرتی هم کافرون لا یمنو باللہ ایمان لدی پا اللہ او دی پا آخرت بانین دی انکار کون کی و تبعتو ملت آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب مخ کی براعت دا شرک نجی کرشو نو دلتا استقامت او اثبات توحید ذکر کئی ذکر پر ایمان کے توحید کی دو خبری ضروری دی یو دو کفر او شرک نہ براعت کول او دویم سر پاقیدہ توحید بان اک رکی دل نو انی ترکت ملت قومین کی براعت ذکر شو او و تبعت ملت آبائی کی او اثبات ذکر شو لکا لا الہ الا اللہ دیکھئے یو ترکت نفی لا الہ الا اللہ بل ترکت اثبات لا الا اللہ نو توحید کی دا دوار خبری زوری دی مقی درشو پا ما یک پر بیت تو آغوت و یؤمن باللہ نو دا ایمان دا پا دا دوار خبری لازم و ملزوم دی سنگ پا اللہ عقیدہ ساتی نو دے سر براعت کے دا کفر نا دا کفار نا دا غیر دینون نا کسری عقیدت ایمان او د اسلام یو سره مسلمانی نو د مسلمانی سره بد نور باطل دین نو برات خامخا گئی نو برات دا زوری دی او بل دے کہ اظہار خپل نبوت کئی خپل تعارف ہم کئی پدے کہ او تخفل پیغمبری خکارا کئی او دارنگی دیتا اشارہ کئی چھے زدان بیا علیہ السلام پا اولاد کے ما وَتَبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ لَفَزْوَئِ یعنی زا مشہور انبیاء ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام زدی پا اولاد کے ما درہم دیتا اشارہ کئی چھے دار عقیدہ دا توحید دا دا طول انبیاء دین دے ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام دا دے طول دا یو عقیدہ دا توحید پا بارکے او ذالک من فضل اللہ دا توحید عقیدہ دا اللہ میں ربانی دا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر خلق دا دے عقیدہ دا توحید شکریہ نہ ادا کئی نو دا توحید او دا ایمان عقیدہ دا دا اللہ سلام میں ربانی دا سلام مؤمن دا عقیدہ دا توحید دا نو دا دا اللہ میں ربانی دا پدید دا اللہ شکر ادا کی ذالک نصفی مانا کئی ذالک توحید دا توحید دا دا اللہ میں ربانی دا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون قرطبی اکثر خلق شکر نو باسی علی نعمت توحید و ایمان پا نعمت دا توحید و ایمان باری اکثر خلق دا دیلوی نعمت بے قدری تی کی گی عقیدہ دا توحید دا موحد دے مومن دے بے اوسلے مہاجر و مجاہد امی دا خلی بلوی نعمت دے پکار دارا چی دین متون صلی اللہ شکر ادا کی سلے مومن دے او دے مجاہد دے دے مہاجر دے یا دا عالم او طالب دے دا قرآن قاری دے حافظ دے بکار دار چھے دے نعمت دے شکر ادا کی نواتبات و ما تبیداریو کمن لطابائی دے دین دے پلاران خلوچ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام دی ما کان اللہ ندی جائز من لران نشرک من اللہ چھے من شریک جڑک دار اللہ سلامین شے نیس یو شے او ذالک لا توحید من فضل اللہ مربانی دا اللہ دارینا منگ بانی ولن ناسی و خلق بانی ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دا خلقنا لا یشکرون شکر نوبا سیر دی نعمت دی ایمان او توحید یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار تو دیکھیں دعوت و سرکی دا مخ کی خو تمہید ہو فلا معجزہ و تخکار اکلا بے اخفلا عقیدہ و تخکار اکلا وہ سولا دعوت اور قید توحید طرف تھا چھے دا جیل ملگرو دا مختلف آلہ و خدایان پرید ہوئی او دیو اللہ بندگی شروع کئی دا توحید عقیدہ جوڑا کئی نو دعوت اللہ اور کئی او انبیاء علیہ السلام پا جیلن لکم دا اللہ دین دعوت چلئی دین کے پا جیل کم دا اللہ دین محنت کئی دیر نیکان دا سی چھے دا غی زندگی پا جیلونو کی تیرہ شوئی دا پا جیلونو کی دا اللہ دین بیر محنت کرے رہے مجدد الپسانی رحمہ اللہ اگا چھے کلا پا جیل کیو نو دا غا پا دا وقت کی 200 کسان ایمان لوڑے ہو پا جیل کی باغا دعوت چلاو دا غا دعوت دوئی نا پا جیل کی 200 کسان ایمان لوڑے ہو دا رنگ امام سرخسی مشہور عالم تیر شوئے رہے دا غا مشہور کتاب دے پا پیقے کی المبسوط دو دے جل کتاب دے دائی ٹھول پا جیل کی لکلے ہو کوئی کی لکلے ہو بادشاہ دے پا جیل کی کوئی تا غرزہ ہو لے ہو کوئی کی بدے ہو او دو کوئی نا بدا بیان کاؤ پا دو کوئی پا غارا با دو شاگردان ناس ہو لکل بے کول نو پا دی طریقہ بان دا دون لوی کتاب پا فقہ کی دو لکا او دو دین علاوہ نور لکلیم کلیو پا جیل کی او بے کوئی نے دا لکل کلیو او د دوه کال نه زیات وخت یې د په کوی کې تیر کړی و نو په دونه مشکل حالات کې چې سړی په جیل کې او جیل کې بیا په کوی کې او دونه غټه علمي ذخیره امت ته پرېږدي ډېر غټ کتاب دی او بهتر کتاب دی فقه کې الموصول د امام سرخسی رحمه الله نو بهرحال نیکان خلق په هغې باندې ابتلا د جیلونو هم راځي جیلونه تېرول دا د یوسف علیه السلام سنت دی د یوسف علیه السلام طریقه ده اللہ دین دے پارے جیل نہ تیرا ول او بے پا جیل کے دن نہ چلے محنت کول لیکن یوسف علیہ السلام پا جیل کے دن نہ محنت کئی نو انبیاء علیہ الصلات والسلام په جیلونو کې هم د الله د دین دعوت چلولی دی. نو دی ته وایي چې دا مختلف الحه پرېږدوئ، د یو الله بندگی شروع کوي او بل یا سوای بسینه کې اوسه خطاب کوي، په دې کې شفقت او نرمۍ ته اشاره ده چې ګوره تا زما د جیل ملګری وایي، زه ستاسو ملګرتیا حق ادا کوم. د انبیاء علیهم السلام دعوت کې شفقت هم ډېر زیات دی. نو دا یا سوای بسینه تعبیر ولې کوي؟ دې تعبیر کې ډېر شفقت ته اشاره ده، نرمۍ ته، چې تا زما د جیل ملګری وایي، ستاسو ما باندې ملګرتیا یو حق دی، نو حق ادا کوم. او دا چې دا ستاسو عقیده خراب بره، د شرک عقیده ده، عقیده د توحید جوړه کوي. او په لفظ اسینه کې دې ته اشاره ده چې ګوره دا دواړه د جیل ملګري وو، خو د عقیدې ملګري نه وو. داسې ورته نه وایي چې زما د عقیدې ملګرو یا زما د عقیدې ورونو، بلکې څه وایي؟ زما د جیل ملګرو. نو دا یې د جیل ملګري، خو د عقیدې ملګري نه وو. نو ځکه ورسه مې دا اسینه لفظ ذکر کوي. او ارباب متفرقون، اخدایان بیلابیل. بیلابیل څه مقصد دی؟ لکه بعضې بوتان تاسې د سرو نه جوړ کړي، بعض د سپینو زر نه، بعض د تانبې نه، بعض د لرګي نه. ځکه دغه معبودان د دی یا بوتان چې وو، نو دا به د مختلفو شیونو دی جوړول، د ګاټې بهیې تراشلي دې نه به هم جوړول، د لرګي نه به هم جوړول، د تانبې نه، د سرو او د سپینو نه مختلف شیونه به یې جوړول. نو متفرقون دا معنی، یا متفرقون دویم مقصد دا بیانوي چې مثال دا بیلابیل دي، بعضې اعلی دي، بعض درمیانه دي، بعضې د لاندې درجې والا دي. د مشرکینو په نسبه په عقیده کې دی کې فرق دی. نو کله کله وایي زما د لوی بابا له من مې ونیوله. نو مثال دا ځینې معبودان د بل په نسبت باندې غړ ګڼي. نو متفرقون دویم معنا دا ده چې دی مرتبو کې فرق دی ستاسو په نسبت باندې. دریم مقصد دا ذکر کوي متفرقون چې د جدا جدا حاجتونو لپاره مقرر کړي. یره وایي دا د بادو ذمه وار دی، دا د سرخو بادو دی، دا د شیرې دی، دا د پخولې دی، دا د زیړي دی، دا د لیونو بابا دی، دا اولاد ورکوي، دا مالداره کول کوي. نو متفرقون دا معنی چې د بیلابیل حاجتونو لپاره مقرر کړي. د متفرقون موږ درې مقصده بیان کړو. یا دا متفرقون څه معنی؟ چې د بیلابیل شیونو هم جوړ کړي دي. یا بیلابیل دا معنی چې په مرتبو کې فرق دی ستاسو په نیز. ځینې د اوچتې درجې والا دي، ځینې درمیانه دي، ځینې واړه درجې والا دي. او یا متفرقون دا معنی جدا جدا حاجتونو لپاره مقرر کړي دي. نو یا سوای بسینه اید به ملګرو د جیل، ارباب آیا خدایان متفرقون بیلابیل خیر غوره دي لپاره د بندګۍ کولو؟ ام الله الواحد کو یو الله چې یو دی، والقهار زورور دی چې دی والله بندگی کوي دا خره، او که د بیلابیل معبودانو بندگی کوي دا خره. ما تعبدون من دون الله اسماء سمیتم و انتم آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. په دې کې رد کوي د شرک په عبادت. ما تعبدون من دونی دا رد دی د شرک په عبادت. او دارنګه د شرک په حکم را دم دیو کی، یعنی الحکم الا لله. نو د دوه قسمه شرکونو رد وته کوي، شرک په عبادت او شرک په حکم. او الا اسماء سمیتموها، دا نومونه تاسو ایښي دي چې دا د پلاني مرض ذموار دی، دا د پلاني مرض ذموار دی، دا مشکل کشا دی، دا غوث اعظم دی، دا غټ لقبونه ورته ورکړي. او ذلک دین القیم، دا توحید دغه دین دی مضبوطه، لیکن اکثر خلق الله وی دا سری بی علمه دی. او دې باره کې دام راځي چې جریانو د یوسف علیه السلام سره ډېره مینه کوله. دې جریانو یوسف علیه السلام ته دام ویلي وو، بعد مفسرین ذکر کوي چې موږ ستاسو ډېره مینه کوو. نو هغه وایي زما سره مینه مه کوئ، زما سره مینه کړې ما ته نقصان رسېدلی دی. اول زما ترور وایي زما سره مینه کړې وه، نو د هغې د وینه ما باندې ابتلا راغلې وه. بیا زما پلار زما سره مینه وکړم، د هغې د وینه ابتلا راغله، رونو کوی ته وغورځولم. بیا راسه امرات العزیز مینه وکړه، نو د هغې د مینې په وجه باندې جیل ته راغلم. ویل خدار جما سے مینا مکوئی دا واقع میں پسیروں ڈیر ذکر کری بعض ادا دی دو جیریان یوسف علیہ السلام تویریو زین وہ شدا و تاغا عظیمی سر دغا تویریو بادشاہ تویریو دانگی نور جیریان بند سوید مین اظہار ڈیر کاو نما تھا بن تاس بندگی نہ کوئی ما سوا دلنا الا اسمان مگر دنمونو سمیتمو حاشی خیتا سے انتم تاسو و آباؤکم و فلاران استاسو مانزل اللہ و بیان دیر علی گل اللہ بیوان من سلطان دلیل یعنی فدی منزل دلیل نشتا خلق خوش قصی بیانی چرا پلانی بابا دا کارو کو پلانی ولی دا کارو کو فمنزل دلیل نی یعنی الحکم الا للہ ندا پیسل مگر یو اللہ لدا حاکمیت یو دا اللہ حق دے حاکمیت دا عوام حق ندے دا پارلیمان حق ندے یا دا پیر و دا ملا حق ندے سوک دا زان تحلیل و تحریم نشی کولے دا زان قانون و نظام نشی جوڑا ولے قانون و نظام بغی چکم اللہ را لے گلے یعنی الحکم اللہ حکم دو قسم دا یو تکوینی دے سمانا اختیار و تصورپات دا یو اللہ چلے گی بل چاند چلے گی او دویم حکم تشریعی دے قانون جوڑا ول دام صرف دا اللہ حق دے بل چو قانون و نظام نشی جوڑا ولے چدا دا ملک تڑا دا یا دا ملک رسم رواج دے یا دا ملک دا قانون دے نو ان الحکم الا للہ ندے خیار دا پیسلو مگر یو اللہ لے امر اللہ تعبدو اللہ امر کرے چھ بندگی مکوئی اللہ یاہو مگر دے واللہ ذالک الدین القیم دادا اللہ یواری مسئلہ چھرہ دا دین دے مضبوط لیکن زیاد دخل کنن پوئی گی یا صاحب سین اما اہدوک ما پیسکی رب و خمرہ کل چھے یوسف علیہ السلام دیتا دعوت ورکو دا توحید او دا رسالت داغی نروس خوبون و تعبیر ورکی دیتا وہ چھے ساد خوبون و تعبیر دارے چھے دا یو با دا جن آزادی گی او دا بل بچھے دا سزاوار کی گی او دیکھم چھے دا خوب دیتا رہا چھے دا سر دا پاس مرغان ڈوڑی خوری نو دے تعبیر دارے چھے دا پا اعدام کی گی پانسی کی گی با اب بے مرغان راجیو دا سر مازغب خوری نو یا صاحب سجنے اے دو ملگرو دا جل زمان ماہدو کمار چی اوستا سی دوارو نرے نو پا یسقی رب بہو خلو بی با مالک پل خامنان پا شرابو بانی یعنی مقصد داری دا بخپلی وزلی ڈیوٹی تلار چی پا یسقی خلو بی با یسقی با پا مولا خپل بانی شراب و اما الاخر شراب اللہ پا یسبو پس دا پانسی کلیشی پتا کنو تیرون خوراک با کئی مرغان میراسی در سر نا سمانا مرغان برازی در سر بٹر کئی دا مزغب خوری قضیل امر اللذی پی تستفتیان پیسلا کلیشوی لی دا مخ کنا اغا کار چی تاسو داغی بارکی تپوسو نکول بعضی علماء وی چی کلی یوسف علیہ السلام دیتا دا تعبیر بیان کو ندی و چر مخ سو خوب ندی لیدر دا خمگا سی خبر وکرا یوسف علیہ السلام چی قوزیل ام دا کار پیسل شوی دی دا بم دا قرنگی دا واقعی کی گی با نبارحال دی دا دا وکرا چی منگ دا خوبونا ندی لیدر دی دا منگ مقصد دا لی دروغ ویل دیو این علماء وی چی اسرے خوب کی دروغ وی او اسرے تعبیر ور کی یا معبر دا غی تعبیر ور کی نہ یا خوب اگریں گے تعبیر مطابق واقعی کی یا کنہ واقعی کی گی بعض وہ نہ واقعی کی گی اور یوسف علیہ السلام دا تعبیر مغریں گے واقع شو ہے وہ کہ چھ خدا اللہ نبی ہو دا اللہ دا نبی تعبیر اگر یہ حکم یا پیسلی نو بعض علماء دا خبر ہے کہ سرے پا درو خوب بینی اور یہ معبر تعبیر ورکی نو اگر تعبیر نہ واقعی کی گی اور کدلتا دیوے چھ منگ دروغ ویلی دیو بیم دا تعبیر واقع شو نو وجہ دارا چھ یوسف علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو اور دا اللہ پیغمبر چھ کم تعبیر ورکی نا غبی یو پیسل امی اور دیزے بانی یہ واقعہ علماء ذکر کری یو سلیر علی عمر رضی اللہ عنہ توی ما خوب دیده چه زما زه بدن میچره آباد شو لکه شینواله پیدا کو بیب که خوش کرارا بے شینواله پیدا کو بیب خوش لکه پاٹی بانی مثال کرب که پس الوشی کلا خوش کرا شی پس الخراب شی دسی ما دخل بدن حالت بدیده عمر رضی اللہ عنہ توی چه تب ایمان داوڑی بیب کوپر که بیب ایمان داوڑی بیب کوپر که بیب دو کوپر پا حالت که مری نغا سلیر تو چه ما خوب ندیده داره عمر رجلت انهوی قد قوزیه لکا ما قوزیه لی صاحب یوسف سر پار بس پیسله شویده سنگ چه یوسف علیه السلام در ملگیر در پار پیسله شویده نو گوله دی سنیمه چه ما دروغ ویل خوب من دل لی نو دوا دا عمر انهو تاوی چه دا تعبیرم دقنگی واقعی که گی خود دی باره کم بی قرطبی وی سدا خود عمر انهو شان دی روچا تو اگه تا بالحامونه که دل ناخو یو لوی هستی و که آقا چا تا دا خبر کری دا حقو خود نور چا دا پار دا مقام نشتا چا دا یو چا دا خوب تعبیر بیان که و خوب که دروغ ویدی شو یو اغا رنگی واقعی شی دانی بلا واقعی ذکر کری دا چا سنه رال عمر رنهو آقا تاوی متماتا کاهن اخکاری آقا یقینی کاهنو نگوه دا آقا گمان دا شو اللہ را دا شو جبا پراست پر کریو دانې بل یو سړی د هغه د نوم باره کې تپوس وکړو هغه زما نوم پلانی دی د پلار نوم یې پلانی دی داسې د اور نومونه یاد کړه نو هغه ورته وایي کور ته ځان ورسوه کور دې اور اخیستی دی هغه یقیني کور یې اور اخیستی و نو دا ولې ځکه عمر رضی الله عنه یو الهام کېده الله یو لوی فراست ورکلی و نو بهرحال که هغه دغه سړي ته دا تعبیر بیان کړو چې ته به ایمان نه وړې بیا به کافر کېږي بے بے ایمان نوڑے بے بے کافر کی بے پکو پر کی مرے او سلے او تو چھ دہما خوب نوری دل سے دروغ می ول نمر ان تو چھ دا بم دق کرن گے دا خبر کی گی با نو دا وی وجہ دا چھ دمن ہم مقام دی روشہ تو اتا بین ہم کی دا پراست ان اللہ دی زیات ور کنے نو بہرحال دا دا وی خصوصیت تو دا یوسف علیہ السلام خصوصیت تو یا عمر ان خصوصیت تو و دا خبر دا ار معبر پا حقی ندا چگن یو بل معبری او غد اغن ایچا تا تعبیر ورکی و خوب پا دروغی نو دا غی واقعی که دل دا زوری ندی بارال قوزیل امرو لذی پی تستفیان که باز علماء داوی شد یوسف علیہ السلام و تعبیر بیان کو نو دیو چه من خوب ندل اللہ من دروغ ویل نو یوسف علیہ السلام و تاوی شد دا کار من دقن انگی که گی با او باز علماء دا تفصیل نکی اغوی قوزیل امر مقصد داره چه دا تعبیر یقینی ده ام دغن ایو دا تعبیر واقعی که یه وقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین پدی که یوسف علیہ السلام اغا توصیه ذکر کئی چه کم ملگری باره که یوسف علیہ السلام یقین را لے چه دا بخلاصی گی دا جن نبا آزادی گی نا اغا توی چه زما حالت به بادشاہ ته بیان کی چه دغنگی بی گناہ سره لري بغیر د جرم نه په جیل کې پروت دی او ډیر وخت جیل یې تیر کړ زما د حالت بادشاہ ته بیان کا فلوی فانساه شیطان د دې سړی نه دا خبر شیطان یې راکړله اکه جیل کې ځنی خلق داسي چې وعده کوي د جیل ملګری او بسړی لري خو ډیر داسي چې هغه آزاد شي به دی ولله نه ځان نه خبري نو دا غننگی دیم و فانساه و شیطان چه دن دا خبر بلکل یه رشولا بعد دا مانا که فانساه و شیطان و یه رکو دی شب علیه السلام نه زمیر شب علیه السلام تراجعه که خدا خبره مناسب نده بلکه خلا دا زمیر راجعه ری یوسف دغت ناجی تا فانساه و یه رکو دی دغسلی نه چه دا کم دا جن آزاری را شیطان او بعضی دام وی چه دل خبر اوکلا اسکر نی عند رب بیک نو پا دیبان اللہ یو زور نوارکلا چه گوره تا در زمان ما سیوا بلچه تا توجه اوکلا مخلوق تا نو سادا جل و گد کی گی بی جل و گد شو یوسف علیہ السلام پا دی جل که بی دیر وقتی رکو بعضی وی چه دا دور اسکالی تیر کلیو یا وکالا یا سوال اسکالا دا مختلف اقوال پکی دی یا دغرنګ یو روایت کې دا سمراجی یوسف علیہ السلام دا خبر نه وای کړی نو دغه جیل به نه وای تیر کړی. یو حدیث کې دا سمراجی خو حدیث ضعیف دی کمزور دی. نو بار الخط او جی په دې کې دا را چې په انساهو کې دا ضمیر دغه سړی ته راجی شي تا کوم چې د جیل نه آزاد شو. نو پا انساهو شیطان یر کو دغه سنه شیطان ذکر ربه یاداش خپل مالک ته چې دا په مخ کې د یوسف علیہ السلام تذکرہ کړی وی وقال یوسف علیہ السلام للذی آکا استاذن چیقین و چنونا جند اخلاصی دن کرے من هما دے دوڑنا وذکرنی یاد کا مال را پنیز دا مولا استابانی عند ربک پنیز مولا سمن بادشاہ دربار کی زما تذکرہ وکا چدان یو مظلوم و بیگناہ سرے پا جیل کے پروت دے ڈیر وقت وشو فلبسا پس وقت تیر کو پس سینے پا جیل کے بیز سینین یو سو کلونا او کالا یا دونس یا سوالس کالا وقت پا جیل کی تیر کو وقال الملک انی ارا سب بقرات سمانی یا کلهن سب عجاب و سب سنبلات خضر و اخر یا بسات دے زینا شپگم مقام شروع کی گردی واقعی دو پنزوستم پوری پدے کے بادشاہ خوب ذکر کئی او بے راغی تعبیرون ذکر کئی بادشاہ یو خوب بولی دا او دے کے اللہ پر یو حکمت ہو اللہ دا اختلا چی یوسف علیہ السلام پو عزت و اکرام سر دا جیل نہ آزاد کی نہ اللہ اور یو لار جوڑ اکلا لیکن اللہ تعالیٰ چی کم یو کار کئی دار پار ظاہری یو لار جوڑی اسباب اللہ برابر ای نو دیلے دا لار جوڑک لدہ سبب یو لچی بادشاہ خوب بولی دا و دا خوب دا تعبیر نخلق طول عجز را لے یوسف علیہ السلام دا ای تعبیر و تا بیان کو نو دا و تعبیر نروس و بادشاہ دا و دا رہائی حکمو کو دا زالے دو و دا بادشاہ چی کم خوب لی دلے نو دی خوب کی غلو ساروی لی دلی دی لکا وگی لی دلی ساروی غوگانی لی دلی ذکر دی خوب پا تعبیر کی قحط پروتو چا اندے کی با قحط رازی او دا قحط تعلق اندے دید وشی نسائی قحط چراشی نیو پا غلو بانی سری غلی کمی شی او بل پا سارو بانی سری ساروی چرے کمزوری شی نو بارحال دا اللہ دا غد پارا یو زیرے چرے جوڑ اکلا او بل دا خبرم تی معلوم اشوا چے بعض خلق دا خبر کئی چې د خوب تعبیر هغه رنګ واقع کیږي څنګه اول چا کوم تعبیر ورکو نو قرطبی د دینه دا چې دا خبره صحیح نه ده ځکه دې بادشاه ته خلکو داسې تعبیر ورکو چې ځغاسو احلام دا ګډوډ خوبونه دي خو هغه سې نه وه بیا بلکې یوسف علیه السلام چې څنګه تعبیر ورکو چې مثال قحط به راځي بیا به پراخي راځي نو هغه رنګ به د دې تعبیر واقع شو نو دا خبره قرطبی وایي صحیح نه ده چې بعضې خلک وایي چاہتا خوب بیان کو ناوہ چی چاہ سرنگی تعبیر ورکو بس آگرنگی واقع کی وقال الملک وین بادشاہ انی آرائقین انما سبب قراتی نوغواگان سمان انچاقی یا کلوہن چی خرید لرا سب عجاب اوغواگان خواری و سنبا سنبولاتی نوغواگی انما اوغواگی شنا خوزرین شنا و اخر یا بسات و نور وچا یا ایوها الملو اے مشرانو آپ تونی پتورا قیماتا پتوین مراسے تعبیر تعبیر را قیماتا پی رویا یا پخبار دا خوب زما کی ان کنتم لی رویا کچا تا یہ ویتا دا خوب دا پارا تعبورون تعبیر سن کی کو یہ وہ خوب لرا تعبیر اور کہ ان کی خوبوں تعبیر پوئے گئی نہ دے تعبیر ماتا اوکھے وئی قال ولدی واس واس احلام دا گڑ اور خوب نری و ما نحن نیوم بے تعبیر الاحلام پہ تعبیر دا سی خوبوں بانی بی عالمین پویا بے تعبیر الاحلام پہ تعبیر دا سی خوبوں احلام کے افلام مہدیری ذکر دا خوب تعبیرون و فویدن دے تعبیرون اور کول اور ډیر مہارت کې د خلق لاره خود سي مہارت یې نو چې کوم یوسف علیہ السلام مہارت وو وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. پدے کے اوا ساقی خبر ذکر کئی کم ساقی چل یوسف علیہ السلام پیغام یې کلو او تا اوسه پیغام ور پیا شو او بیدا اراده وکړه چې یوسف علیہ السلام خوا ته لاړ شي دغه نه دی خوب تعبیر طلب کی او ود ذکر بعد امتی دا یاد یک لروستا د زمانه نه با امت دلته معنا د زین ډیر وخت پدې کې تیر شو او زین علماء دوه کاله تیر شو زین زیات وخت هم یادای یعنی کل نہ کی تیر شو چرته د یوسف علیہ السلام خبر را پیا را شو وقال الذي ولا سين جاج خلا شو منهم د دار نو د کر اور یا دیکھ ل و د کر دا اصل کې از تا کر دے خزال پدال بانی بدر شو او بیغا تیم پدال بانی بدر شو دا او بیا یو دال بل کې مدغم شو دے اول کې حمزه لا غلی نو اد کرتی جوړ شو نو اد د کار پاس کشن از تا کار دے زال پدال بدر شو تام پدال بدر شو یعنی دا دوڑ حرو پدال بدر شو بے دال پدال کی مدغم شوال کی حمزہ راوڑے شو ود دا کر رایا دیکھ لے بعد امتی نسر سے زمانی نا انا او نبیکم زب خبر در کم تاستا بی تعبیر تعبیر دلی بانی فا ارسلن پسولے گئی مالرا یوسف ایو صدیق اقتنا فی سب بقرات سمانی یاکلون سب عجاب. دا اس بیان دا خوب کئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا او دلتا چرے تقدیر دے چدی دا سرے ولے گا او چ کل را لے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو یوسف مانا یا یوسف یا حرف ندا دے دے کہ حذف شویلا یوسف یا یوسف علیہ السلام ایو صدیق اے دیر رشتنیا صدیق سمانا دیر رشتنی اے دیر رشتنیا اپنا تعبیر را کا منگتا پی سب بقرات پا بارد وہ غواگانو شاقو کی چی خریدے لگو خواری و سب سنبولات پا بارد وہ غواگو کی خودرن چی شنو کی و او خریا بسات او نورو چا لعلی ارجو شاید چی دوا پس شما الان ناسی خلقو تاو لعلهم یعلمون دا دیر پارا چی دی پوشی پا تعبیر دلی خوب بانی لعلهم یعلمون دی پوشی پا تعبیر دلی خوب یا پوشی ستا پا مرتبه بانی چی اللہ تعالی سن علم و مرتبه در کری او دا ستا در حی سبب و گرجی دی پوشی تا جن نازار شی قال تجرعون سب سنین دا ابا فما حصوتم پدرو پی سنبلی الا قلیلا مما تاکلون. پا دیاد کی یوسف علیہ السلام تعبیر ورکی خدا تعبیر دی خوب کی دو اجزا دی دا اول جز تعبیر دی دی خوب کی یو جز سو چاق غواگانی وی او شنو وگیو نو دا چاق غواگان و دا شنو وگو تعبیر دا دی چه پا اول کی با دی رخ پیداوار با وشی تاسو با کرونده کوی او خم ادینی و خ پیداوار با وکال وشی ندی تعبیر داری او سم یاتی من بعد ازاری کردے کہ دغا رسا یاد کی دا دویم جس تعبیر ہو رکی بل دا دی سر و تا تدبیر مغدا تزرعون سب سنین دا ابا دا تعبیر شد چا ندی چا قواگان ہو دشنو وگو خود دی سر و تا یسوف علیہ السلام تعبیر مخود چی فما حسواتون پا ضرور پی سم بلیهی کم پاسل چی تاسی لو کئی ناغا دانی دا وگو نمدرے کوئی دکه دانا چې کله په وږي کې نغه محفوظ ای اکی وینه نه کی خرابی گینه نو دا تعبیر متوخو ده اکه ضرورت ده پاره چې کم تاسو خورئ مثال هغه وړ کوي ناوتی وباسي خو نور عام کم دانی چې دا دی وږو کې فریده وای نو دویم په یاد کې تعبیر هم خود له شورې دریم په دې دا کې د یوسف علیه السلام خوښته اخلاق ته اشاره ده یوسف علیہ السلام دا سنے رٹینا زورن او تانا ورکی دا او تانا وشتا زمانگا تعبیر ولی نرے بیان کرے دا خبر او تانا کئی لیکن دا انبیاء و اخلاق دیر اوچے تھی او نا پی دا شرط لگئی چی لکہ دا شرط دا لے چول مل جیل لو باسی روس مت دے تعبیر بیانوں میں یوسف علیہ السلام متدا خبر ہم نہ کہی. نو قال ولی یوسف علیہ السلام تزرعون تاسی بکروندہ کوئی تزرعون خبر دے مانا دا امر ان مقصد کروندی وہ کہی روس فضرو امر دے نو دا تزرعون ظاہر کی جملہ خبریہ دا مانا دا چارہ دا امر سر دا تزرعون کروندہ وہ کہی سبا سنین وکالا دا ابا پی در پی فما حصوتم بسوچ تاسی لو کئی نفذرو پریدوی پی سمبری پخفلو وگو کی الا قلیلا مگر لگ من بعد حوصنا تاکولن شتاسی خوری ثم یاتی من بعد ذالک سب شداد یا کلن ما قدمتم لہن پا دیکی دا دویم جو تعبیر ورکی خوب کی دویم جو سو خوار غواگانی او وچ وگیو نو داغی تعبیر ورکی چھ دے تعبیر دارے چھ بے با وکالا سح پات چھ دے شروع کیگی او دے کی دے تا مشتر دا چھ کلک دا کافیر سری خوبم رشتینی کیگی دا بادشاہ کافیر رو خوبی ولی دا او خوبی چھ دے رشتینی شو سمیاتی بے براش من بعد ذالک رسط دے نصابن وکلنا شداد نسخ یا کل نو بخری ماہ وشے قدم تم تاسو مخکی کرے لہن دے دپارا کم غلام چی جمع کرے قدم تم مخکم جمع کرے دا لہن دے کرن را الا قلیلا مگر لگ دا اغنا تحسن چی تاسی دے تخم نپارا ساتی یعنی تخم لگی دانی با پادشی او دا نور کم غلا چی تاسو جمع کری پا دے تیرو وکالو گی اب ختم شی او ثم یاتی من بعد ذالک عام فیه یغاس الناس و فیه یعصرون تا دیکھو تا یوسف علیہ السلام یو زیر اور کئی او دا زیر دا بادشاہ پا خوب کے نو یوسف علیہ السلام سا دا زیر ملگرے کو چی دین روس و بی اللہ تعالی پر اخیرہ وری جی دا سوار لس کالا وقت تیر شی نو پین لسم کالبانی بسرا شی دیر غٹا پر اخیر برا شی لکہ پیہ یغاس الناس پا دیکھا بارانو شی پا خلق بانی او یا یغاس الناسو پر یاد با قبول کلے شی دا خلقو او و پیہ یعصرون پاکی بدی نچوڑاول کئی میوی با نچوڑای داغین بچرے شربتون اوباسی دارنگی شرشم یا کنزلی یا خونن دا با نچوڑای داغین بطیل اوباسی او دا مانام کئی وفی یا سیرون چی پاک که بده ساروی را روشی سمانا سارو که با شوده دیر شی نو شوده بم دیر شی او دارنگی دزمه که پیداوار دا بم دیر شی نو بارال پده که یوسف علیہ السلام دیتا دیر تفسیری دا پینزل نسکال و پالیسی و خودلا چی اول وکالا با دا قهاتی او بی با دا پراخی بی بے بہ وکال د قحت یو پنځه لسم کال شي نا کہ بے الله تعالی پر اخیرا وری ثم یاتی بے براش من بعد ذالک رس دین عام یو داس کال فی شفاء کہ بہ یغاس الناس باران وکلی شی خلق بانی یا فریاد بہ قبول گئی شی خلق و فی او فدی کہ بہ یاشرون نچھڑئی با میولرا وقال الملک تونی به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن فدی آیات کی دا بادشاہ طلب نہ درہائی حکم ذکر کئی چکل بادشاہ تا دا تعبیر بیان شو نو بادشاہ دی یوسف علیہ السلام دا آزادی دو حکم کو او بے دی یوسف علیہ السلام دا طرف نہ دا خپل سپاہی مطالبہ را یوسف علیہ السلام وی چې د جیل آزادی دو نمخ که دی اول زما سپایی وشی چه زپا کم جرم بان یا پا کم الزام تا جیل تر وستی اوما نو اغا جرم یا الزام پا ما کشتاو کنشتا یوسف علیہ السلام اول خپل سپایی وغفتلا تا دیر پارا که زما سپایی نیشوی نو دا با زما دعوت دا پارا بی یو رکاوٹی خالا بو چه دا خواق سلیه دی چه دی پا برنامه بانی جیل تر تلیو ناول یوسف علیہ السلام خپل سپایی ثابت اولو غفتل چه زما سپایی ثابت شی زما اعتماد به پزی شو کو صفائی می نه ثابت شوی نه اعتماد می پورا نه جوړیږي نو بہرحال د شبر احسان دا غرضو او دریم د دین د شبر احسان انتهایی صبر او تحمل معلومیږي چې دا د عام انسانانو د وس نه بهر خبره ده ځکه شبر احسان اوږده زمانه جیل تیر کړی و د یو قول مطابق څوارلس کاله جیل تیر کړی و خو شبر احسان په ازادېدو کې جلتی نه کوي بلکې اول خپله صفائی غوښتل دغه مطالبه کوي د خپلې صفائی داغین روس سے یوسف علیہ السلام د جیل نه راوته دی نو دا د یوسف علیہ السلام ډیر لوی صبر دی لکه دومره صبر دا ډیره ګرانه خبره ای اکثر جیلیان دا سی چې کله چې درهای غږ راشي نو به دونه جنتی را واخلي ازنې په زار په خېدو کېدو تم سم نه جوړیږي ازنې بداسي مون سجل کې ملګری وو نو چې کله به صدا غره راهی حکم براله نو زنه به دونه جلتی کړم چې په زار ځای کې روانه لګی بس جلتی بے کو نہ پیسار میں سم نہ پھوکا ہو پمنڈا ہو تل قدری دیو نے حدیث شریف کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد عجبت من یوسف و کرمہ و صبرہ واللہ یغفر له نبی علیہ السلام جمع یوسف علیہ السلام صبر تا دعوت اخلاق تا دیر تعجب دے اللہ دی تو ما پیو کی بے نبی علیہ السلام کر دی یوسف علیہ السلام پر زہ زو نہ ما پی دا شرط نہ گورے وے چون ما د جن نو با سی روس وبات د خوب تعبیر بیان کما او بینه بیل سامو زما دینم تعجب ده چې کله تاسو استا جراله چې تا بادشاہ غواړي نو د سوی ارج ال عربیک نو بیل سامو کړه د په جزو ان دونه وخت ما به نه تیراو زه پوري وترم او ما نور چې ده تاخير نکاو حدیث شریف کی دا تفصیل امرازی دارنگی بل لوات کی دسی الفاظ لو لبیسو پی سین ما لبیسو یوسف لعجب تو داعیه که زما دومره وقت پا جیل که شوه چه کم وقت یوسف علیه السلام شوه نو ما بچه ده دی داعی خبره قبول کرده وی یعنی زما پوری بیده جیل نروته وی او سلورم دیاد که دیتا مشاره ده چه گوری دزان صفایی دا زوری خبره ده چه او سلی دخپل صفایی بیانول واضح کول د پاره کوشش وکي یوسف علیه السلام اول دا کوشش کوي چې خپل صفائی ثابت کړي لکه نبی علیه السلام وای چې چا ایمان په الله او قیامت نه فلا کې فن مواقف ته هم هغه شک په ځای کې نه ودرېږي چې کوم مشکوک ځای نه وي هغه کې نه ودرېږي لکه مثال بعض علاقې لارې کوسي په کې زنانه زی راځي نو دا ځای کې ودرېدل نه پکار چې هغه د زنانه ولاري یا آسی در شک زینی بازی کی سریبان جوسی شک رازی نوازین نزان ساتل بکاری دارنگی حدیث کی رازی اوزن نبی علیہ السلام خودی بی سر اوود یا دو کسان نوانو نبی علیہ السلام اگی تاوی گرداستا سی مور دا دیر پارش دا اگی سر شک رای نشی نبی علیہ السلام بی بی و نا دو کسانو تاوی چی داستا سی مور دا دکر دا نبی علیہ السلام بی بی انداخو دا طول من دیوی نو دا دیر پاره چې ما باندې د چا شک را نشي او بل ګورې پنځم په دې کې د یوسف علیه السلام په زلیخې ډېر ادب یې کړی او ډېره پردې پرې راتلې ده ځکه داسې نه وایي چې د زلیخې نه تپوس وکوي بلکې څه وایي ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن هغه زنانه یادی چې هغې لاسونه زخمي کړي وو یعنی دې زنانو نه تپوسونه وکوي دے کم زانہ و چلاسون اخپل زخمی کری و دا غینا تحقیق و کئی او زلیخہ دے زیکی نیا دے داولی دا دکا پاغیبانی چلے پاردار آرتائی او وجہ داو چی یوسف علیہ السلام دائی پا کور کی پادش شوئے و دائی پا احسانات و نا غینا گرد کا زیتے شوئے و خو یوسف علیہ السلام بیم دا غیر احسان نیا رئی او ما بال نسوت اللہ تی قطوانا دے زانہ و نتا پوسو کئی شاید دی پر خپل دعوه کی رشتنی یا کدرو جنی ری تکا مثلا ما بانی خودی دعوه اکلا ما بانی تهمت و لگاو نو ای دا تهمت دا سعیب ما کی دا تهمت و کنو نو زانو بے اقرار وکو چه حاش لیلہ ما علمنا علیه من سو در رسط آیات کی رازی نو وقال الملک ویل بادشاہ راتلو کئی ما تبدو بانی پلم ما جا و رسولو ارکل چلانے دا تاستازے نو قال یوسف علیہ السلام ارجع واپس الى ربک مولا خپلتا فاسألو تفوسو کردنا ما بال النسوة اللاتي سر حال د زنه او قطعنا چې زخمی کړی وای دیهن لا سن خپل ان رب یقینا زما رب کې دیهن طغى مکر او تدبیر د زنه او بان علیم پویو الله تقو علم دی چې دی زما بارک مکر او تدبیر کلو خو چې خلق الله حقات واضح شي قال ما خد بکن ازراوتن یوسف عن نفسه پدې کې د دې بیان دی چې کله د ځانو نه تحقیق وشو نو ځانو د دې باندې اقرار وکړو گواہی وکړه چې یوسف علیه السلام د ګناه نه د غلطۍ نه پاک دی پدې باندې هغه نور ځانو هم اقرار وکړو پدې باندې زلیخی هم اقرار وکړو قال ما خد بکن دې نه مخکې تقدیر دی چې استاد بادشاه خواته لاړی بادشاہ خبر کو چاول هغه د جیل نه راوځي هغه خپل تحقیق اول غواړي نو بادشاہ په ځانو سي استاد یې ولګا ځانې ټولې مخې ته راوغوښتلې او دغه ځانو نه مخامخ ته پوس بادشاہ وکړو چې ما خد بکن ازراوتن یوسف کلم چې د یوسف علیه السلام د میلمستیا په ورځ مطالبه کړې وه نو سمانه ستاسو څه حال دی چې یوسف علیه السلام تاسو څه میلان کړی و که ته نه وکړی نو هغه ټولو ځانو اقرار وکړو چې حاشا لله ما علمنا علیه من سو او بیا امرأة العزیز هم اقرار وکړو نو قال ویل بادشاہ ما خد بکن سر حال ستاسې کله چې تاسې مطالبه کوله د یوسف علیه السلام نه په باره د نفس تاغه کې عبدالرحمن جامی صاحب شیر ندی بارک ویلی یوسف ما بجوز پاکی ندیدم بجوز و عزو شرف نا کی ندیدم اغید اقرار کو چې یوسف ما بجوز پاکی ندیدم په یوسف علیہ السلام کې د پاکی نه ماسوا موږ ندیدلی او بجوز و عزو شرف نا کی ندیدم په هغه کې د عزت او د شرافت نه نور څه موږ ندیدلی نباشد در صدب گوهر شنان پاک کی بود از تهمتی آن جان جهان پاک نباشد در صدب گوهر چنان پاک چه پا ملغلر پا خپلا دبی که دون پاک نی سمره چی یوسف علیه السلام در تهمت نسل پاک ری او دیزه که دیتا میشاره را چه گورا کل یوسف علیه السلام در زلیخی ادب بکو در اغی بانی پردر وارتلا نو اغیم خواه انصاف کو آغا سوی الان حس و سلق و نارا و تو عن نفسی دا مطالبه ما که و دا غیر طرف ننوا اغیم دیده که پل انصاف کارا کو و پس سنین یه واقعا نقل که یه زنانه و اغیم پا خپل بان خوان بان شکایت کلا چه زمان دا خوان ما تا زمان مهر نرا که نو کلا چه قاضی غا دوان رو گفتل نو قاضی دی زنانه تا عمرو کو چې تا مخ کاره که چې گواهان دی و پیجنی چې تا آقا زنان دیو کنه بله نو خاون پویش شو چې زما دا بی مخ کاره که گی اگوی با زورت نشتا مخ کاره که دو تا زی اقرار کم و دیدا مهر پزان منم نو زنان پویش شو چه گوره دا خاون زما دون دا پرده خیل ساعتی نو زنان وی تا چه طول گواه شی چه دی خاون تا مخ پر طول حقوق چه دی معاب کلا دکه خاون دا دی زنان خیال وساته خال قاضی تا وی چې دې مخ کاره کې قاضی مطالبه دې ځان نه وکړه چې ته مخ کاره کې دا ګواهان تا وپېژنې ته هغه ځان نه وکړلې نو خاوند دې پوه شو زما د ځان بیبي مخ کاره کېږي نو د بادشاہ مجلس کې وایي چې مخ کاره کېدو ته ضرورت نشته زه د دې حق په ځان منم نو ځانې مو خیر هغه پوه شوه چې دا خاوند زما د پردې خیال وساته نو هغه ټولو مخکې اقتطاس ټول ګواهان شوي چې په دې خاوند زما څومره حقوق دي ما ورته ټول معاف کړه نو دې ځای کې یوسف علیه السلام مخکې ما بال النسوة اللاتی قطعنا په دې کې هغه نورې زنانه ذکر کړلې او د زلیخې تذکرې یې ونه کړله هغې خیال یې وساته نو بیرته چې دی هغه هم د یوسف علیه السلام خیال ساتي چې انا راوتو عن نفسه قال ویل بادشاہ ما خد بکن سر حال ستاسې ازراوتن یوسف کله چې تاسو مطالبه کړې وه د یوسف علیه السلام نه باره د نفس تاغه کې قل لا ویل دې زنه او حاشا لله دے مخ کی دو معنی تیر شوی، اول معنی سوا پاکی دا اللہ، دویم معنی سوا ما علیم نالیہ من سو منگ نیو پویا شوی پا دبانی دا سبری. قالت امرات العزیز ویلغا بی بی دا عزیز مصر الان حصوص الحق وسخکار شحق وسخکار شحق انا راوتو ما مطالبہ کلیو دن باردن پسرکی وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّارِقِينَ وَيَقِينًا دَا خَامَ خَادِرِشْتِنُ نَرِي اَوْ ذَلِكَ الْيَعْلَمَ أَنِّي لَمَقُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. فَدِي دو آیتونو کی زلیخی اقرار ذکر کئی پخپن غلطی باری او دی شبر احسان پا پاکی باری او دا آیت لغوری مشکل لے لکہ دی ایک سو توجیحات دی چه دا دا زلیخی کلام دے و کدوشو پر اسلام کلام دے دا ذالک لیعلم انی لمخونه بالغیب او دا رست آیات و ماو بر او نفسی دا دو آیتونا دا زلیخی پر کلام کرا دی کدوشو پر اسلام کلام کرا دی نو بعدی وی چه دا زلیخی پر کلام کی داخل دے لکه دا مخ کی دا زلیخی کلام دے چنا روت عن نفسه وانه لمن الصادقين ذا زلیخی کلامو ذالک لیعلم انی لم اخنه دام ذا زلیخی کلام دی او ای ذالک دا اقرار می وکو لیعلم اشفوش عزیز مصر زما دا خاون عزیز مصر چندم انی لم اخنه ما دا سرا خیانت نده کرے بیل غیبی پوشا ما خیانت نده کرے سمانا زمان زینا نده شوی سر مطالبہ میں کرے وا او یا لیعلم پوشی یوسف علیہ السلام چما دس خیانت نہ دے کرے پوشا سمانا یعنی روس میں پدکم بختان نہ دی ترلی مخامخ میں مطالبہ دنا کلی وا خو پوشا میں سبے بختان نہ دی ترلی یہ تو جات پوش وئی کنا صدا تو زلیخی کلام شنو ذالک دا اقرار میں زکو کو لیعلم چی پوشی دا زما خاون عزیمی سر چی انی لما خونه بالغیبی ما دس خیانن نده کرے پوششا سمانا زمان بدکاری نده شوی سر مطالبه می کرے و دیشو پل اسلام نا و بدکاری دانن ده شوی او یاد بیم مانا لیعلم پوشی یوسف پل اسلام چی ما دس خیانن نده کرے پوششا سمانا پوششا ما پا آقا بانی بختارن نده ترلی مخامخ میتی مطالبه کرے و خو پوشی ما پا غیبانی کم بختان نده تر لی یہ توجیحات بوا شوئی که نا دری ما بلا توجیح دارا چه دا دا یوسف علیہ السلام کلام دی یوسف علیہ السلام وی ذالی که دا تحقیق می زکو کو لیعلم چی پوشی بادشاہ چی انی لما خونو ما خیانت نده کرد دا عزیمی سرسا بلغی پوشی چی دیم موجود نو نو دا پا کور کی ما خیانن نده کلی نو دی لیعلم پا آئی سوک شو بادشاہ او یا لیعلم دا عزیمی سر پویش دنی وی پا آئی بادشاہ دا زیر یا پا آئی عزیمی سر دی چی ما دا سر خیانن نده کلی پوششا ان دا پا کور کی ما خیانن نده شوی دا دو تو سو توجیحات شو تفصیلا خو سلور توجیحات شو خوی جمالاً دو توجیحات شو پا یو اولا توجیح دا زلیخی کلام جوریگی ولی دویم توجیح بانی دو شبر اسلام کلام جوریگی پا دی خواه شوی که نا خو سعی دارا چه دا دو شبر اسلام کلام نره دکا دو که شبر اسلام لا پا جیل که دو جیل ننور آواته بلکه دا چا کلام ده زلیخی کلام ده دا توجیح ابن کثیر ابن تیمیر امون لا قرطبی وغیره دا غوره کرده و دی پوه شوی او بیر دی بانی نتی میر اللہ یو مستقیل رسالم لی کری دی آد بانی او دی بانی زور لگوالی ری چی دا دا زلیخی کلام دی شوف الاسلام کلام نری دکا شوف الاسلام دا وقتی پا جیل کری او دا جیل ننری راوات ری پا دی پوه شوی که نا او بیر روس یو ما او بر یو نفس این نفس لامارتون بیسو پا دیکھ دا نفس دری قسم اونو تا اشاره دا نفس تا انسان دری قسم یو تا نفس اماره وی چه اغا انسان تا دا گناه امر کئی دوین تا نفس لوامه وی چه دا انسان دا گناه وشی او زان ملامت کئی ځان زر ملامت کوي دغه ته سوی نفس لوامه او بل سره نفس مطمئنه دی چې هغه د الله تعالی په ذکر باندې مطمئن وي او د الله تعلق نه بغیر وخت نه تیریږي. نو دې درې قسمه نفسونو ته اشاره وشوه. ان النفس الاماره بالسوء، یو نفس اماره شو بل لوامه شو بل څه شو مطمئنه شو. دا څو قسمونه شو؟ درې قسمونه شو. او بل دې کې دې اشاره ده چې الله داسې کوي چې کله په نیکانو بندګانو باندې ابتلا راولي او بیا پر اخر راولي. لکه یوسف علیه السلام باندې ډېر وخت ابتلا تېره شوه خو بیا پرې الله ډېره پراخي م راوسته، الله بادشاهي م راورکړه. دارنګې دلته یو واقع هم راځي، مفسرینو یو واقع نقل کړی روح البیان والا، هغه یو ځوانو دغه نه به ډېره ښه خوشبوي تله. نو چا ورته وویل چې راته په دې خوشبویانې خو ته ډېر غټ مصرف کې ډېر قیمتي عطر په ځان لګې. هغه ویل نه، دا زه مصرف نه کوم بلکې دا الله ماته نصیب کړې ده. یو ځانه وه و هغې دا ځوان خپله قصه کوي، وزې په چلول باندې کور ته نه ایستمه، وایي ما فوري خپل ځان او خپلې جامې په ګندګۍ ولړلې. نو ځانه دا ګمان شو دا لیونۍ د کوره بېرته را وایستلم. نو د هغې په عوض کې الله ماته دا خوشبویي نصیب کړې ده چې ما د هغه د بدن نه به قدرتي خوشبویي تلله. نو ذالک دا اقرار مې ځکه وکړو، د زلیخې کلام دی ذالک، دا اقرار مې وکړو لیعلمه چې پوه شي زما دا خاوند یا پوه شي یوسف علیه السلام انی لم اخنه، چې ما خیانت نه دی کړی ده سره بالغیب پشه وان الله یقین الله فلا یهدی نه کامیابی کیدل خائنین، تدبیر دا خیانتګرو خلکو. وما ابرئ نفسي وپاکي نه بیان د خپل ځان، ان النفس یقینا اماره خامخا ډیر امر کوونکی دی، بسوی په بدی باندې الا ما رحم ربی، مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب زما، ان ربی یقینا زما رب غفور رحیم، بخونکی دی او رحم کوونکی دی. وقال الملك اوتوني بي استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. په دې حال کې دا رهایي حکم دوباره ذکر کوي، یعنی بادشاہ دویم ځل دغه د ازادېدو امر وکړو. او دې دویم ځل کې اوسه یو ټکی اضافه کو چې استخلص لنفسي، ځکه د بادشاہ په اعتماد نورم زیات شو، مخکې نه مې اعتماد جوړ شوی و، خو د دې تبین او تحقیق نه وروسته د بادشاہ اعتماد نورم زیات شو. نو دی وایي چې زه خالص کوم د خپل ځان لپاره، یعنی مقصد دا دی زما خاص مشیری او د بل چا د دسه کار نه وي، ځکه مخکې خدای د عظیمي سر په کور کې و، هغه به ته استفاده کوله. خو اوس د بادشاہ مقصد دا دی چې دنه استفاده صرف زه کوم او بل څوک زما سر دې کې څه نه وي شریک نه وي. نو دا لفظ یې زیات کو او دا معنی هم کوي چې زه خالص کوم خپل ځان لپاره، انده تواک او اختیار پرېږدم. به دا هم ذکر کوي چې کله دی راغی د بادشاہ خواته، نو بادشاہ ورته خپل حکومت هم پرېښی و، او دا کوم عظیمي سر چې و هغه د خپلې مسؤلیت نه معزوله شوی و، هغه مسؤلیت هم یوسف علیه السلام ته ورکړی شوی و، او بادشاہ د اختیار ورکړی و چې مقصد کوم کارونه تا ته مناسب ښکاري دي حکومت کې، نو هغه کې تا ته اختیار دی، اختیارات یې هم ده ته ورکړي و. یوسف علیه السلام چې کله د بادشاہ خواته راغی، نو یوسف علیه السلام به ورته سلام وکړو په عربۍ کې، بادشاہ په عربۍ نه پوهېده، بیا ورته په عبراني ژبه کې دعا وکړه، بادشاہ په دې هم نه پوهېده. یوسف علیه السلام عربي هم یاده وه، عبراني هم یاده وه، نورې ژبې هم یادې وې، او بادشاہ دونه مهارت په دې کې نه لاره. وقال الملک ویل بادشاہ راته وکړي ما ته دمانې چې زه خالص کوم دپاره د خپل ځان، خالص یې کوم دپاره د خپل ځان، یعنې زه دنه مشورې اخلم او د نور چا دسه کار نه وي. فلما کلم ورکړی چې خبرې وکړې د سره، نو قال ویل بادشاہ انک الیوم، یقینا ته د نن ورځ نه یقینا ته د ننی ورځینا لدینا زمنګ سره مکینون د مرتبه ولای او امین امانتداری. قال جن یلا خزائن الارض انی حفیظ علیم. په دې کې شبر احسان د خپل ځان دپاره تعین د منصب وکړو. بادشاہ ته مسؤلیت ورکاوه، نو یوسف علیہ السلام ځان له تعین د مسؤلیت وکړو. بادشاہ و چې مسؤلیت درکو، نو ځان له مسؤلیت خواه کو چې ما په خزانو باندې مقرر کا. او وجه دې بیان کړه چې انی حفیظ علیم، زه حفاظت کوونکی یم او پوه یم. دا یې وجه بیان کړه. او بے بادشاہ ندن مخام دا خپل خوب دا تعبیر بارے کی تپوس سمو کو خوب بارے تا تعبیرم بیان کو. خدا کے سو سوالات، یو سوال دا پیدا کی گی چی بای خلق دا دینا استدلال کئی چی وٹون وختل دا صحیح دی، مشری وختل دا صحیح دی، لکہ یسوع علیہ السلام زان مشری وختل دا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دا یو سوال دے دیزے کی نو دینا مختلف جوابونه کوي. یو جواب داره چې یوسف علیه السلام د ځان لپاره مسؤلیت نه دی وختلی، بلکې بادشاه د هغه د وظیفې د سنبالولو درخواست ورته بادشاه وکړو، او دارنګې هغه ته اختیارات چې دی وسپارل. نو یوسف علیه السلام صرف تعین د مذهب ځان نه کړی، یعنی مذهب مسؤلیت یې وختلی نه دی، بلکې مسؤلیت اس هم بادشاہ ورکاوه بغیر د مسؤلیت نه نه پرېښودو. نو یوسف علیه السلام ځان له تعین د شاه وکړو، د منصب او د مسؤلیت وکړو. دا یو جواب دا کوي. دویم جواب دا کوي چې دا جواز په دې شرط باندې دی چې کله حکومت ده ته یو داسې کار سپاري چې حکومت د ده په کار کې ده په اصلاحاتو کې رکاوټ نه پیدا کوي، او چې کله حکومت د ده په کارونو کې رکاوټ پیدا کوي او حکومت دې د خپل غرض مطابق استعمالول غواړي، نو بیا د مسؤلیت د قبلېدو جواز نشته دی. او نن سبا حکومتونه یې دغه رنګې د هغې خاص یو پالیسي په پالیسۍ باندې حکومتونه چلي، که یو دیندار سړی ورشي نو هم په هغه پالیسۍ باندې بیا روانی. او دا واضح خبره ده، وخت وخت نیکان خلق هم بسر اقتدار راغلی. تیر وخت کې مثال د متحده مجلس عمل حکومت راغلی و، خو خورا لوی څه نه وکړي او نه څه کولی شو، نو سدا اختیارات. نو بہرحال سلی مسؤلیت آ وقت کې دویمه خبر علما دا کوي چې مسؤلیت سلی آ وقت کې قبلولی شي چې د کله حکومت د ده په کار کې رکاوټ نه غورځوي، د اصلاحات کولی شي. خو که د اصلاحات نه شي کولی او حکومت یې صرف د خپلو اغراض لپاره استعمالوي، نو بیا د مسؤلیت قبلول دا صحیح نه دي. دریم جواب بعض علما داسې کړی چې دا د یوسف علیه السلام خصوصیت و، نن سبا داسې مطالبه جایز نه ده. دا جواب باید خلو کړی. څلورم جواب ځینې علماو دا کړی چې دا جواز په هغه صورت کې دی چې کله بل څوک د ده په شان عادل نشي کولی، ده په شان اصلاحات نشي کولی، او که بل څوک چې عادل کولی شي اصلاحات کولی شي، نو بیا دا مطالبه مناسب نه ده. دا څلور جوابونه قرطبي ذکر کړي، سنور جوابونه تفسیر قرطبی ذکر کری. پنځم جواب ځنی مفسرین داسې کړی چې دا جواز په هغه صورت کې دی چې کله د اقتدار طلب کوونکی دا قدرت لري چې عادل قائم کړي او شرعي نظام نافذ کړي، نو دا وخت کې دی چې کله دا اقتدار والا دا عادل قدرت لري، شرعي نظام نافذ کولو قدرت لري. او دا جواب تفسیر روح المعانی کې کړی دی. بہرحال پنځه جوابونه د مفسرینو ذکر کړي، سنور قرطبی او دا یو جواب چې دغه روح المعانی ذکر کړي. دویم سوال د یاد کې دا دی چې دلته یوسف علیه السلام د ځان صفتونه وکړه، د ځان مته او تزکیه وکړه، او د خپل ځان مته یو تزکیه کول دا هم جایز نه دي، دا ناروا دي. نو دې نه جواب دا دی چې د خپل ځان مته او تزکیه الله ناروا ده چې کله د فخر پته وري، او که چېرته د ضرورت د وجه نه د فخر د وجه نه نه وي، نو بیا د ځان تزکیه او صفت کول دا جایز دي. یوسف علیه السلام د ځان صفت کړی چې انی حفیظ علیم، دا د ځان صفت دی او د ځان تزکیه هم ده، خو دا د ضرورت د وجه نه و، دا د فخر په طور نه وه. نو چې کله ضرورت یې او فخر نه وي، نو دا سړی کولی شي. او دا مسئلہ دے جبانیم لے کسیرم لے کری دا سمعانیم لے کری نور مپسیرم لے کری درین سوال دیات کے دا رہی چہ دا خود دنیا طلب دے دنیا سے محبت دے ذکر خزانو مسئولیت خودی لوی منصب دے دنیا چہ ما دے ملک پا خزانو مقرر کن دا خود مهم مسئولیت دے دا خود دنیا طلب دے دنیا سے محبت دے دینا امام نصفی و امام رازی رحمہ اللہ دے جواب کرے او دا چہ دا مطالبہ کرے دن دا رسل پار دا لیتوسل الى امزا احکام اللہ چہ دی پا زیر بانی دا شرعی نظام دا ناپس کی دو تا دے ورسی گی حق قائم کی عادل چلی عام کی او دا دے دا اللہ دا نظام دا ناپس کولو دا پارا دا حق دا قائم اولو دا پارا دا عادل دا خوراول دا پارا دا دے دا پارا خوان بیا علیہ السلام را لی گری شویو نو مقصد داری چی دوی صبح علیہ السلام دا مطالبہ دا دنیا دا شوق و جنو چی دنیا سے محبت ہو بلکہ دا مقصد داو چی دیم مسئولیت پر ذریعہ بانی زعادل چلی عام کم او زه شرعي نظام ناپیس کم او حق چلی قائم کم پا دی اراده دا کار نکریو نو بارحال پا دیاد که دا قدری سوال نو داگی جوابو ندی نو قال اگوی لعصب علیہ السلام ای جنی و گردو مانا لا خزائن الارضی پا خزانو لزم کبانی اینی حفیظون یقینن زی پازت کون که موالیم پویما و کذالک مکن علی یوسف فی الارضی تبوو من آیس و یشا نسیو برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين فذیک اللہ بن نعمت پہ یوسف علیہ السلام ذکر کئی چہ نعمت دے تمکین دے چہ کل یوسف علیہ السلام پہ مصیبتوں بان صبر کو نہ اللہ ولا تمکین پر عمل کے ور کو پر عمل کو کہ اختیار او سلطہ او قبضہ اللہ یوسف علیہ السلام تو ور کلا او بے پدی کہ عام بشارت ہم ذکر کئی چہ ولا نضيع اجر المحسنين سن چی یوسف علیہ السلام صلی دا احسان کو نو دا ننگی ہر نیک عمل انسان چی دا وصل اللہ تعالی دا قرنگی احسانات کئی او یتبوؤ منها حیث یشاء دا دی مکن لپاره تفسیر دی یتبوؤ جوڑول بدا دی مصر نا پا زمکن مصر کی حیث یشاء کم جای که بچه دا خواهو پا دوانی پابندی نوا کم جائے کہ بے بادیاں نے جڑا ولی کور نہ بے جڑا ول نہ دا پابندی پہ نہ وا اندا سی وقت چ یوسف علیہ السلام بو کوی کہ جیل کے وقت ایر کو او بے اللہ تعالی پارا عمل کو ار کو او بے دا بادشاہ چ ودم ایمان نہ وڑو نور خلق تے دعوت ور کلے وقت وقت بانی بے ډیر خلق چ دے ایمان نہ وڑو او دا مفسرین ذکر کئی یوسف علیہ السلام تو کل بادشاہی ملاو شا نو دبا دا کم دا قہر کرنا چی خودی کہ ځان پورا نہ مڑاو او ویلا سین کز ځان موڑ کم نو دا نور ہوگی بے زمان ایر شی یعنی دون عادل انسان نے کار خستا وکذالک ہم دا قنگی مکن نامون زیور کو یوسف علیہ السلام لرا پزما کی دی مصر کی یتبوؤ جوڑاول بے زین من ها دا دینا حیث و شاکن و چند فخوا نشیب اللہ من رسو برا متنا خود رحمت من نشاو چاد چا من گو وارو ولا نزیو من نبر بادو اجر المحسنین اجر دنیکان و خلقو اس کی چا دیتار کی سٹا کی دیتار کی شوی دی بیس کی دا وجہ تفکر دی ولا يلاخرت خير للذين امنوا وكانوا يتقون پدې کې تزهید من دنیا ذکر کوي او ترغیب ور کوي اخرت ته چې الله ولا خر دنیا او زنه الله ور کوي خدارنګي اصل شجره نو د اخرت ثوابونه دي زنه شاته دنیا کې مله خیر بده ور کوي خو اصل شی نو د اخرت ثوابونه دي ولا یل اخر ذی خما سوام داخر دل ور دے پادا کسا نشی مان روڑے وکانو ود یتقون یریگی د اللہ نا برحال یوسف علیہ السلام تن دا ای وزول ور کلا دنیا و اخرت دواړو کی او بے عزیز مصر شو د خپل مسن معزول شو د اپ یوسف علیہ السلام مقرر شو او د مصر چې کم بادشاہ و غم ایمان راوړ اکثر خلکو ایمان راوړ او بعضی داوی چې به د یوسف علیه السلام د زلیخې سنیکا هم شوی ده چې دا دوباره ځواني الله ورکړه ځکه دا ډېره بوډۍ شوه دا وخت کې نو الله نبی ځواني ورکړه او د یوسف علیه السلام سنیکا وشوه بعضې وایي چې د هغې بچیم بیر شوي وو دا خبره خلکو لیکلې ده خو دومره ده چې په دې باره کې صحیح روایت نشته دا خبره په صحیح روایتو باندې ثابته نه ده کوم روایت چې دې باره کې دي نو هغه روایت کمزوري دي وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون د دې ځای نه اووم مقام شروع شو د دې واقعې اووم مقام دی د اته شپیتم پورې په دې مقام کې د یوسف علیه السلام د وروڼو راتلل ذکر کوي مصر ته د یوسف علیه السلام وروڼه مصر ته درې څلور کاله چې راغلي دي خو دغه اول ځل راتلل وو د ارونو او بیا یوسف علیه السلام د هغې د دویم ځل راتلو لپاره طریقه هم جوړه کړه یوه طریقه دا وه چې یوسف علیه السلام د هغې نه د هغه ورور بنیامین مطالبه وکړه او بل د هغې قیمت هغې ته چې دی واپس کړو نو دغه تفصیل دې مقام کې راځي او بیا دې ځای کې دا مفسرین ذکر کوي چې یوسف علیه السلام ته کله په مصر کې وزارت میلاو شو ناول هغه اووه کاله چې وو په هغه کې ډېره پراخي وه ډېر زیات پسونه وشو او د هغې نه بیا وروسته اووه کلونه د قهر چې دی شروع شو او دا قهر چې دی ورور خورېده کنعان ته هم دا قهر رسېدلی وو کنعان په شام کې هغه ځای وشو په هغه کې یعقوب علیه السلام پاتې کېده او د هغې اولاد پاتې کېده هلته به دوی خپل مالونه او څاروي ساتل او بیا د کنعان او د مصر منځ کې پورا فاصله وه علما وایي اتم مرحلې فاصله وه خو الله د دوی دا حالات د یو بل نه پټ کړي وو د یوسف علیه السلام د حال نه یعقوب علیه السلام نه خبرېده ځکه دا الله یو فیصله کړې وه او یوسف علیه السلام ته دې اجازه هم نه وه د الله طرف نه چې دا خپل حالات یعقوب علیه السلام ته ولېږي ځکه خلق خو ته راته قافلې به تلې راتلې خطونه تلې راتلی شو خو یوسف علیه السلام هغې ته خپل حالات نه لېږي ځکه د الله طرف هغې ژوندې کې نه وو دې کې د الله خپل حکمت و الله دا غوښتله چې یعقوب علیه السلام باندې ابتلاعات تیر کړي امتحانونه پرې تیر کړي او د دې ابتلاعاتو امتحانونو په وجه الله تعالی اوچتې درجې ورکړي نو بهرحال ډېر عام قهر چې دی شروع شو دا قهر د کنعان علاقې ته هم ورسېده بیا خلک به له مختلف طرفونه د غلې دپاره مصر ته راتلل او د یوسف علیه السلام طریقه دا وه چې هر مسافر به راته نو ته به یو بار غله د اوښ ورکوله په مناسب قیمت باندې دا احتیاط به هغه کاوه خو بهرحال چې کله دویم کال و د قهر نو په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام وروڼه چې دي هغه مصر ته راغلل د غلې دپاره او بیا د یوسف علیه السلام خو د ارونه وپېژندل خو د ارونه یوسف علیه السلام نه پېژانده او بیا یوسف علیه السلام د دې ورون نه مطالبه کړې وه د بل ورور باره کې د بنیامین باره کې هغه تفصیل وروسته خپله باندې ذکر کېږي د یوسف علیه السلام نه پېژندل هغې وجه څه وه نو د هغې علما درې څلور وجه ذکر کوي خو یو بنیادي وجه پکې دا وه چې یوسف علیه السلام دی له وړوکوالي باندې جدا شوی وو او کله چې ماشومی نو په دونه کارونو کې په هغه کې ډېر بدلون راځي چې مثال پنځلس شپاړس کاله یا زیات وخت تیر شوی نو ماشومانو کې بدلون ډېر راځي او غټ بنیادم چې هغه کې ډېر بدلون نه راځي نو یوسف علیه السلام یو خو د هغه فراست هم ډېر وو بدرونه مخکې مشران وو نو دا وخت کې ډېر بدلون نه و راغلی یوسف علیه السلام خو د ماشوماري په حالت کې وو نه کې بدلون ډېر راغلی په دې وجه رونه یوسف علیه السلام ونه پېژانده نو دا واقع ته بیتونو کې اشاره کوي الله یې وجاء اخوة یوسف ران رونه د یوسف علیه السلام فدخلون راننوتل په ده باندې فعرفهم یوسف علیه السلام وپېژندل خپل ورونو لره وهم او دارونه له د لرا منکرون ناشنا ګڼونکي وو دوی نه پېژانده دوی ګمان کې هم دا نه وه چې ګنې یوسف علیه السلام به دې ځای ته رارسېدلی چې د مصر بادشاه جوړ شوی ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم مخیم گوئے دو یوسف علیہ السلام عادت داو سیغا با ار مسافر تا یو بار غلا ورکولا پا مناسب قیمت بادی او دو ملمنو قدر احترام با یوسف علیہ السلام دیر کا او دو لنگر دوڑی بیا ورکولا نو دو یوسف علیہ السلام رونو دو یوسف علیہ السلام دا میرا بانی چوولی دلا ناغی دا خپل غائب رو دیسی مطالبہ مکلا چی زمان یو رو بلم شتره چی آغا زمان سنه دیر آغره داغی سم من تراکی نو یوسف علیہ السلام داغی دا حاضر اولو مطالبت دینا وکلا اولی ترغیب ورکو چی انا ترون انی او فی الکیل وانا خیر المنزلین دیسی ترغیب ورکو چی دا خپل رو این در پالا چی دلتا مصر ترازی نو دا زان سعبن رو امراولی اولی ترغیب ورکو او بے دمکیم ورلا چی پا علم تاتونی بی پلا کل لکم عندی ولا تقربون کرورم در زان سلانه وستو نبی و تاسی دروغ جنی و جمال ملک و بے نرازی دمکیم ورکلا او بے غی چی وعدا و سوکلا لکا ایفو مجبورو دوبارا غلاو تا نمیلاوی دلا ناغی و سوعدا اموکلا اوانا خیر المنزلین دیکیم ترغیبو یوسف علیہ السلام بد ملمنو ڈیر اکرام کاو لنگر ڈوڑے یا پہ خوڑلا نسمانا چی اسلامی حکومتی پکار لالا چاوام و دلائی دارنگی خیال و ساتی یو طرح تے بے دے ملمنو اکرام ڈیر کاو دو لنگر ڈوڑے بے ورکاولا بل طرح تا چی کم غلب و آغا بے ورکاولا پا کم قیمت بے ورکاولا نسبا حکومتون حالات دائی چاوام بانی ٹکسون مقرر کری گمرکون پی زیاد کی ٹکسون پی زیاد کی نو عوام پا دی طریقہ بانی زور لے کے گی او بیاو تاوی ولا تقربون ولا تقربون کے بعض ادالہ نحیہ رے ذکر دل تاوی نون حضب شوئے رے او دا نون چرے داوی نون دا جمع نرے داوی نون وقایہ رے نو لا نحیہ رے ولا تقربون او منی زکے گی زمار ملت یا بعض ادالہ نحیہ رے ولا تقربون او نبا نجے کے گئی زما وطن تا دوڑا توجیحات پر دیکھے کئی کلا نحیشن ولا تقربون من نجے کے گئی ماتا یعنی زما وطن تا من نجے کے گئی یا ولا تقربون نا پیشی او نبا نجے کے گئی زما دی وطن تا ولما جہاز مرکرہ تیارے و کدی لرا بی جہاز ان پا سامان دا سفر دا دی بانی قال یوسف علیہ السلام یتونی ما تراتلو کئی بیخی لکم پارور ساسی بانی نا درور خبر اولی اکلا زکر دی مطالبہ اکلا دی پوشو چی یوسف علیہ السلام خود دی میرا بان دی نو دی دا مطالبہ اکلا چی زمان یو غائب رور دی لاغی سمان تراکا یوسف علیہ السلام بچی کستاسو غائب روری نو چا اندر پار رازی نو غزان سراو علی من ابی کن پلارسا سنانا ترون ایتا سنگو لی انی او فی لکیلا چی یقیناً زا پورا ورکوم پیمانی لرا کھیل پیمانی تموی او کھیل غلی تموی او کھیل چلے بار تموی نسل مرجان کی رکلی چی کھیل پا دی قصہ کی پا مانا دا او گی مرازی پا مانا دا غلی مراغلی پا مانا دا بار پا مانا دا طول او دی سنور ماناگانو بند اللفظ دی صورت کی سیمار شوی او گی غلا بار او طول نو انی او فی الکیل زپو رور کوم پی مانی لرا وانا خیر المنزلین او زغورا مل مسیح ورکون کی اما پا ایلن تا تونی بی اکتا سلات لو نکی ما تبدیر ربانی فلا کیلا نو نبی پی مانا یعنی غلا لکن تا سلعین دی پنی زماغانی ولا تقربون او منی زکی گئی ماتا ولا تقربوا نيره غي حذف شوی دا او نون وقایه پاد شوی دی ما ته منی ذکر یعنی زما دې ملتا بن راځي قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون دیو سم مجبورې دا وینا وعده وکړه چې موږ باندې چې ضرور به ځان سره او پلان نه مطالبه وکړو او دا وعده دې د مجبورې دا وجنه وه ځکه دوباره تراشن نه ملاوي دا کو دوباره ځان سرور نه راوسته نو دویم ځل لا تا کې به یوسف علیہ السلام راشن نور کاو خو ګورې دا ټول حالات د سړي چې بنیامین ځان ته راوختل نو به اشاره ول دا ټول لنا په امر سره شوې دي یعنی یوسف علیہ السلام تو خا پتا ہو چھے دین اخو یعقوب علیہ السلام تو ڈیرہ پریشانی رسی گی او دے چھا ڈیر پریشان شوی آمو یا دغنگی یوسف علیہ السلام در رابطی امکانو نمخین ام در رابطی امکانو در خطون در لگول امکانی در خبر حالاتو در خبرولو یا را گوختل یا آل تطلن دا طول امکاناتو خدا کم تاخیر چھے بدی آرس کی شوی دا طول در اللہ پا عمر سر شوی دی او دین بنیادی اللہ کی بنیادی حکمت داو چی پو یعقوب علیہ السلام ابتلا سختا ولا چی دمانی سختا ابتلا تیرشی او اللہ اچھتی درجی دتا ورکی نقالی ویلی و سنراوی دو ذرا چمنگ با مطالبو کو طلبو کو عنہو دب بارکی اباو دو پلار ددنا و انا لفائلون یقین مخام خاکون کی ادھر ایکار وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فذلک وسوا طریقہ جوړی دا خپل ور دراوختلو د پاره طریقہ سره اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ولذلك دا کما قیمت د ځان سره وړو دید غلی د خپل د پاره د ځان سره کم روپی راوړی وي نو دا روپی دیتا بیرته واپس کړي او لعلهم يرجعون لدیر پار چی بے دی دوبارہ راشی یعنی مقصد دارے یوسف علیہ السلام تدا پتا وا چی دی یعقوب علیہ السلام پو کور کی نوری روپی نشتا چی دی پی دوبارہ راشی نو دا روپی دیر پارا ورک لی چی دی پی دوبارہ خرشو کی بدے باری او دویم با چی دا وا چی دی کل دا روپی و پی جنی نو دا خو نیکان خلق دے دی خو دا غرنگی دی روپو شرول دا زان سبی جائز نگلی نو دی روپو دا غم بم راجی دا روپوی بم واپس کئی مختلف نکتی علماء دے جا کے بیر کری تقریبا زاد المسیر دے کی پینزا قوا دے جا کے بیر کری دی خو یو وجہ دا غم با چی یو یسوب علیہ السلام تا معلومات شو پس زیریہ بانی آر زیریہ چوا چھے دی یعقوب علیہ السلام پا کور کی نور مان نشتا یا نور روپے نشتا چھے دی پی دوبارہ راشی نو دا روپے اغا احسانن دی توارک لی او اغا حکمران و حاکم دا سی احسانات کولیشی دا وجہ ذکر کئی او دوی اندا چھے دی دا روپے وپے جلی نو دی خو پردیش خورینا نیکان خلق دی نو دی روپو دا غمم بیرتا دی واپس کی گی نو وقال ویلی سوف علیہ السلام لپیتیانی خادمان اخفلتا اجعلو کیلوی بضاعتهم پنگر دی دی دا پنگا سمان قیمت دا قیمت ادا کلی شوی دا کمی دا غلی دا پارش جانس کمی روپی راوڑی وی فیری حالیم پا بارون دی وکی لعلهم یاری پونا شاید چی دی وپی جنی دی لرا دا روپی وپی جنی ایدان قربو کل دی واپشی الالی خلکورتا و لعلهم یرجعون شاید چی دی بیرتا واپشی پلما رجو الی بهم قالو یا بانا منع من الکیلو فارسل مانا خانا نکتل و انا له لحافظون پا دیکی دفلارنا مطالبہ ذکر کئی چی کل دی کورتا ورسیدل نو بارونی لانو کولاو کلی او دا غیر امخ که دا پلار نا مطالبه وکلا چه دا زلمنگ زون زمان سرور ولیگا زکا منگ سرور نلیگی نو منگ لبی دوباره غلن را کئی دا مطالبه وکلا بارونی لانو کولاو کلی دا غیر امخ که دا پلار نا مطالبه وکلا فلما را جو پازار کلی دی واپس شو یا واپس ورسید لیلہ بیم پلاق والدقائل ویلیو یا ابانا افلار زمنگا منع من الکیلو منک لیشو زمنگنا غالا کیل مانا دا پیمانیم کولی شئی خو کیل پا مانا دا راشن او دا غلی باری منک لیشو نا ایندہ کی مانیشو دا الخی ورکلی وا خو منع دا مانا ایندہ کی منگ تا غالا بینا را کئی منک لیشو زمنگنا غالا فارسل مانا ولی گز من سرا خانا رور زمنگا نکتل چی من غلر اولو و انا لہو یقیرن منگ در پارا لحافظون خامخا حفاظت کون کیو قال حلا منکم علیہی الا كما منتكم على اخي من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. پدې کې د دې بیان دی چې ګوره یعقوب علیه السلام د دې مطالبه مجبورا ومنله، ځکه د دې غلطه ضرورت او د دې وجه د دې مطالبه ومنله چې سید رور د سلیګما ولې اعتماد باندې نشم کولای. نو یو په دې وجه باندې چې د غلی ضرورت او یعقوب علیه السلام د دې مطالبه ومنله، او دویمه وجه دا هم وه چې د دې ورونو د دې بنیامین سره دومره حسد او کینه نه کوله کومه چې مخکې د یوسف علیه السلام سره کوله، نو دې وجه دی دا مطالبې ومنله. خو دا ورته وایي چې اعتماد دباندې نشم کولی. هل آمنوکم، آیا اعتماد وکم په تاسې؟ څه معنی؟ یعنی اعتماد په تاسې نه کوم، باور دباندې نه کوم. لکه مخکې مې د یوسف علیه السلام باره کې تاسو اعتماد کړی و، نو د باره کې تاسو اعتماد نشم کولی. لکه خلک وایي مات شری د پل نه امیریږي، نو د یعقوب علیه السلام د دی نه اطمینان نه و. هل دا ناتیه دی، هل آمنوکم، اعتماد نکوم په تاسې، یا سبحان دی په معنا د نفی سره. یعنی مقصد دا دی تاسو باندې زه اعتماد نه کوم، او ځکه مخکې ستاسو نه دې باره کې کمی شوی و. او فالله خیر حافظ، الله ښه حفاظت کوونکی دی. څه معنا؟ یعنی زما توکل او بروسه په الله ده، تاسې بروسه نه کوم. او بل وهو ارحم الراحمین، الله ډیر مهربانه دی. نو د الله نه مدارک وایي، د الله نه امید ساتم چې الله بر باندې دوه مصیبتونه نه راجمع کوي. و ارحم الراحمین دا مقصد، الله ډیر مهربانه دی، نو د الله نه مې امید دی چې دوه مصیبتونه به نه راجمع کوي. دویم معنی و ارحم الراحمین، الله مهربانه دی، نو څه معنی؟ د الله شفقت د ورور نه هم ډیر دی او د مور او پلار نه هم ډیر دی. نو د الله نه امید ساتم چې دی به روغ جوړ واپس شي. نو قال ویل یعقوب علیه السلام، هل آمنوکم، اعتماد نکوم به تاسې باندې، علیه د ده په باره کې، الا کما منتوکم، مگر څرنګه چې ما اعتبار کړی په تاسو باندې، الا مگر، او کما لکه څرنګه امنتوکم چې ما اعتبار کړی په تاسو باندې، علی فی عبارت درور ده کې من قبل مخکې، فالله فصنف خیر حافظ و غوره حفاظت کوونکی دی. یعنی څه معنا؟ دا زما توکل صرف په الله دی، په الله به ځان سپارم. او دا زوی وهو ارحم الراحمین، او دا الله ډیر رحم کوونکی دی، د رحم کوونکو نه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، کله چې دوی ته د پلار طرف نه اطمینان حاصل شو، نو بیا یې بارونه چې دی پرې ایستل. او کله چې بارونه کولاو کړه، ناقیمتونه د بارونو په خولو کې پراته وو، دی ډېر زیات خوشحاله شو، د الله شکر ادا کړو. او ټول یعقوب علیه السلام ته وایي چې یا ابانا ما نبغي، ما نبغي که ما استفهامیه دی، ما نبغي، نور موږ څه غواړو؟ یعنی مقصد دا دی موږ له غلام راکړه، روپۍ مې راته واپس کړي دي، نو ما استفهامیه دی، یا ما نفیه دی، ما نبغي، ستا نه موږ نورې روپۍ نه غواړو، بس دا روپۍ پوره دي، په دې باندې به دوپاره بیا واپس لاړ شو. او نزداد و کیل بایرین، موږ به زیاد کړو. هغه یو بار د کیل په معنا د بار، یعنی یو بار غله به زیاته کړو، ځکه یوسف علیه السلام به هر مسافر ته یو بار غله د اوښ ورکوله، نو یو بار غله به هم زیاته کړو. او ذالک کیل یسیر، دا کومه چې موږ راوړی، نو دا غله لږه ده. یعنی دا ځکه دی کور ډیر غټ و، ډیر بنیادمانو کې سلو ته نږدې و، بعضې مفسرینو درې نوي کسان یاد کړي. نو دوی وایي چې دا کومه غله موږ راوړی، دا کومه ده، دا زموږ نه کیږي. ذالک بعضې دعا هر پسې فهم پکې مقدر دی چې ذالک کیل، آیا داسې غله لږه ده؟ که دا یو بار غله زیات کوم، دا هم څه لږه خبره ده، دا هم ډېر شی ده. ولما فتور، کله چې کور پرانیستل، متاهم، سامان خپل، وجدو یمن د بزات ما قیمت خپل رد چې واپس کړي شو الیهم دیو تا قالو دیو یا بان افلار زمنګ ما نغوی موږ لا نور څه غواړو ما نغوی ما شفام یې کوي موږ لا نور څه غواړو غلیم را کړي روپۍ واپس را کړي یا ما نافیا کوي ما نغوی مستا نور روپۍ نه غواړو هادی بزواتنا دا قیمت زمنگ ردت لینا چو واپس کرے شو دے منگتا ورمیرو غلب راولو اہلن اخفل احلتا ونحفظو اخانا حفاظت بکو دخفل رور ونزدادو زیاد بکو منکیل بائرین باردوخ ذالکا دا راشتن دا منشی کم راولے دے نو کیلون یسیر دا غلب لگرہ او یا منگو سلی حمزر سیفان پا کی مقدر کئی آیا دا یو بار غلط چی زیادتا کنو دا سلگا را یعنی دام دیر شیر قال لن ارسلہو معکم اتا توتونی موسقا من اللہ لا تاتون لیوی الا یحاط بکم پا دیکی یہ قبل اسلام دا دین دا مضبوطی وعدی مطالبہ کئی مخیو سا وعدہ وکلا چی سیدہ دار سلی گما خدایات کی تی مطالبہ دا مضبوط وعدے کئی چھے دا بارکی برا سا مضبوطا وعدہ ام کوئی چھے دا تب نقصان نرسی گی او الا یحاط بکم دا مانا کر ٹول لاغیر کلے شئی دس یو حادثہ راشی چھے ٹول غال یو مصیبت راشی نو دا مانا لے شم خدا نمانم چھے تاسی روغ واپا شئی او یو بنیامین دا نیسار شی نو دا نشم مانا لے نا اللہ یحاط بکم دا مقصد دے قال ابن یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو ہیچر ان لیگم دل رماکم سرحتا تو اتونی تا دیتا سرات لو قیمات موثقا پکلک وعد من اللہ طرف دا اللہ لا توتن ننش خاماتا سبرا ولی بہی دل اللہ یحاط بکم مگر چراغیر کل شیطا سے ٹول فلما آتو ہر کل چرات لو کل تموسیق خون بکلکا وعدد دیوانی نقال ولی اقوم علیہ السلام اللہ واللہ پاک علا ما نقولو فاغس چمنگے وکیل زموار دے وقال یا بنی لا تدخلو من باب واحد وادخلو من باب متفرقا فدیکو تا طریقہ خی طریقہ تا داخل جکر مصر تورسی دی نو مصر پا یو دروازہ من نوزی پا بیر آبیل دروازو من نوزی او بل دیتا مشارہ چی مصر کی دروازی بیال تا دیر وی زکا بخوادا عام عادت دسی وچی کلا یو خار با جوڑی دا نو داغین با گیر چاپیر یو غٹ دیوال چاپیر او آکی با بیر دروازی وی یو یا دو یا زیادی دروازی اب کی وی نو یعقوب علیہ السلام دی خفلو زامن تا وچی کلا مصر تا ورسی دی نو خار تا پیوه دروازه نا پیوه لاربانه زی پا بیلا بیلا لاربانه بزی لکا دیر دی خفل زامنو دا نظر نیره دا او بی دیتاوی چی و ما اغنی عنکم من الله من شه گورا جونده پیغمبر دی خو زامنو تاوی جس مدد نشم کولی نو انبیاء علیه مسلم دا خفل اولاد نمصیبت نشی لری کولی او بیوی ان الحکم الا لله دا جمله مخیم تیره شو بیم تکرار شده دیکھ رد پاشا مانی چاوا شرک بل حکم کئی او دام تھی معلوم اشوا چسرے بس ظاہری اسباب میں استعمالی خود دے سر توکل بم پا اللہ کئی علیہ توکل تو ذکر کئی یعقوب علیہ السلام ظاہری اسباب استعمال کو زامن توئی چپیو دروازہ مد آخر گئی پہ بیرا بلارو بزئی اور بیرا بلارو مانے دروازو داخر شئی خود دے سرسم تدبیر متوقع تدبیر سرسم کئی توکلم کوئی پالنا بانی چالے توکل تو خاص پالنا مازا سپار لے رہے او دا احتیاط والے کاو یعقوب علیہ السلام دا دی بنیادی وجہ داوا چی دی نظر نشی لکا یو لسرو نو او ٹول درنگون نم در خیستو او ٹول نو جوانالو مدے پی دا نظر نا ایرے دا او بے دا نظر بارا کی دے زبانے علماء بحثون کری حادیثم ذکر کری دے علاجم خود لے دے زبانے زاد المعاد دے خیستہ بحث کرے علام ابن قیم زاد المعاد کے آئیکی اپسل جڑ کرے پسن فی حدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاج المصاب بالعین پدینم یو پاسن دا کله لره جبه تفصیل کله لري پاغي کې علاجونه خودري د نظر د پاره او نبی علیہ السلام وی نظر دا حق دے نظر لگی او نبی علیہ السلام وی که تقدیر نیو شیع مخکی که دے نو نظر باتی مخکی شوی وی نظر لازش خطرناک شوی دے دارنگی حدیث کی دام رازی چی دا سلین نظر شی نو دا غی علاج سلیغا دمون کول دی مختلف علاجون خودری شوی دی خو یو دم دے چی آنظر شوی انسان سلی دم کی او د دمون د پاره به ځان له مختلف اسکار او دعاګانې دي چې هغې باندې مریض دم کړی شي لکه آیت الکرسی ده سورت فاتحه ده معوذات دي قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس معوذتین اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا دعا ده اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامة ومن كل عين لامة دا دعا ده أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحذرون دا دعاء له دا سدير غني دعاءاني دي أطول دعاءاني دلتا حافظ ابن قيم رحمه الله زاد المعاد كرا جمع كري دي نو نظر حق دي أو داغي ضرر و نقصان دير زياتي أو علاجوني هم بشريات كي چده خود لشوي دي مختلف علاجوني دي او به نظیر بانیم بحث کلی اغا چه نظر سنگ در انسانانو لگی نو دارنگی در پیرانو ام نظر لگی پیران چی اغم سره نظر کئی نو دیوی نو سره دم کئی در انسانانو در نظر نم دم کولیشی در پیرانو در نظر نم سره دم کولیشی دارنگی جادون داسی که دیشی در انسانانو پیرانو کولو ترم نه وقال ياقوب عليه السلام يا بني ازام نزما من نوذي في ودرواز باني وادخلوا نوذي من باب متفرق على دروازه بلا بلنا وما اغني جنشم لك ولا استعصى النار ترمنا يوشي ان الحكم الا لله نلا في السلام غير وانا نلا خاص بنا ما زاس بنا خاص بنا لي فليتوكل المتوكلون زان وسفاري توكل كونكي ولما دخلوا من يسامرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فديات كيو ديت إشارة ده شغول دي إنسان تدبير ده تقدير مقابلة نشيكو له يعقوب عليه السلام خو تدبير دي توخو ده شي في ودروازة بنا داخلية جاي خدا الله طرف نو چې دی لکم تکلیف مقرر او هغه ته ورسېده بنیامین د دې نشار شو د انسان تدبیر د الله تقدیر مقابله نشي کولای بندا چې یعقوب علیه السلام ویلی و ما اغنی عنکم من الله من شی تاسو نه کوم تکلیف نشم درې کولای نو هغه څه وشو چې دی باندې تکلیف را نه خو یعقوب علیه السلام د دې نه تکلیف نشو درې کولای دریم دیات کې واچا تعلیم ویل چې هغه تدبیر عام کوي او اسباب مؤثر نه ګڼي بلکې په الله باندې توکل کوي الله سي و انه لذو علم یعقوب علیه السلام د علم خاون عالم یو تولی و په دې خبره او تعلیم او شو تر ته تدبیر وکړو هغه ته طریقه وکړل چې په یو دروازه باندې داخله کیږي خود دې سره اعتماد پر اسباب نه کوي بلکې توکل په چا باندې کوي په الله باندې چې عليه توکل تو زما اعتماد په الله باندې دی سلورم اشاره دا لوی علم دی یعقوب علیه السلام ته چې دی یعقوب علیه السلام علم ډیر زیات و ځکه د هغه د علم یې ډیر تاکید کړی و انه ان راوړ لزو کې لام راوړ علمین نکره راوړ چې یقینا دا خامخا او خامخا خاوند عظیم الشان علم و دا معنا ده نو انم د تاکید د لام د تاکید د علمین دام نکره ده نو دیکھ لیتا ہے یعقوب علیہ السلام لے اللہ دیر لوی علم ورکا لے ہو او دیکھ چی الا حاجتا پی نفس یعقوب دا یو ارمان و حاجتو دا پزلکی دا پزلکی سا ارمان دا ارمانو چی لی مصر تا داخلی گی نوش پی یو دروازہ داخل نشی پا بیل آبیل دروازو داخل شی او قضواها مناغی خکارکو یعنی اغه پورا کو پاغي باندې وصیت وکړو قضا حق کاری کو وصیت دی پیوکو اغه ته وصیت دی خبره وکړو چې یو دروازه باندې داخله گئی او به ولیکن ناخسر الناس الا اکثر خلق بعلم لري بعلم ولیدی په دیو چې اسباب مؤثر حقیقی غنی ډیر خلق ظاهری اسباب ته نسبت کار الله کوي ظاهری اسباب خو الله یو لار وګرځي د کار لپاره خو کار حقیقت کې سو کوي الله پاک کوي نو بعض جاهلان دا سری چغه دا اسباب مؤثر حقیقی وګڼي نه اسباب به مؤثر حقیقی نه ګڼي نو ولما دخلوا ارکل چون ننوتل د یوسف علیه السلام خواته من هیا سدا وزین امرهم چې امر کړی او دی تابوهم پلار ددی و نو ما کان نو د یغنی عنهم چن لري کړي به لدينا من الله دا مصیبت د الله نه من شيء یو شيء الا حاجه مگر یو ارمان فی نفس یعقوب فزر یعقوب علیہ السلام کې قضواها شي پوره کو قضواها پوره کو یا قضواها سمن اخکاره کو اخکاره کو وشه دی پیو کو و انه یقینا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خام و خاوند لوی علم لما علمناه دو وجدان چه علم ورکلی من دتا ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یعلمون نه پوهیږي ولما دخلوا على یوسف آوا الی اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون دا تم مقام دی دا یو کم اتیا پورې او دې مقام کې د یوسف علیه السلام درونو راتل ذکر کوي مصر ته په دویم ځل باندې یو ځل د دې نه مخکې راغلي و مصر ته دا یې دویم ځل راتګ دی او بیا نور تفصیل کوي چې یوسف علیه السلام خپل ورور ته بنیامین ته غراس کاره کو چې انی انا اخوکا او بیا د هغه د اشارولو دپاره طریقه او تدبیر جوړ کړو د هغې تفصیل به وکړي نو ولما دخلوا ارکل چې دی رانوتل په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه را نږدې کړو خپل ځان ته اخا ورور خپل قال وویل انی انا اخوک یقینا زه ستا ورور یمه فلا تبتئس پس مه خفه کیږه بما کانو یعملون په هغه څه باندې چې دی کوي که دېرونو څه کم حسد کړی ستاسو زما سره دې باندې به خفګان نه کوي فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أن يطوى العير إنكم لسارقون فدي كي هغه طریقه ذکر کوي د رور د اشارولو لپاره یوسف علیه السلام اراده دا وه چې دا خپل رور بنیامین دا ته اشار کړي خو د هغې دپاره یو طریقه جوړه کړله طریقه څه وه جعل السقاية في رحل أخيه کیښود هغه جام دې ته سقایه هم وایي سواع هم ورته وروسته راځي سوا و ته ځکه وایي چې په دې باندې به یې طعام چې دی پیمانه کاوه او سقایه هم اوبه هم پکې څښلې د جام کار به هم ترې کاوه او د وږي کار به هم ترې کاوه دواړه کارونه به یې ترې اخیستل ځکه نیکان خلک ډېر اسراف نه کوي لکه بعضې خلک اسراف ډېر کوي د هر شي لپاره بېلابېل لوښي پیدا کړي کور کې قسمه قسم لوښي کور یې ډکلی المارۍ ډکې کړي غټه واړه لوښي قسمونه پکې پراته وي او د شو لوښي او بیا هر مېلمه ته بېلابېل لوښي یې تیار کړی نو د انبیا علیهم السلام عادت داسې نه وي دونه اسرافونه نه کوي یو لوښی و دا یو لوښي نه دواړه استفادې کولې د دې ونې د انبیا علیهم السلام لوښي دا به غټ غټ لوښي به و د نبي علیه السلام کاسه ډېره غټه وه او ډېر کسان به یوې کاسې ته کېناستل دا نه چې هر مېلمه ته بېلابېل یو کس او دوه کسانو ته بېلابېل لوښي او پلیټونه ږدي دا ښه طریقه نه ده د سلیمان علیه السلام کاسې څومره غټې وي وجیفان کل جواب د حوزونو په شانه کاسې وي نن سبا خلکو د دې ځان بدې ښکاري دې نه نفرت هم کوي چې ډېر کسان یو لوښي ته کېري نو د انبیا علیهم السلام د هغې ټول سیرت دا د صحابه کرامو سیرت همدغه نه سادګۍ نه ټول ډاکو هر کار کې سادګي وه نن سبا هر کار کې تکلف دی او دې تکلف خلک تباه او برباد ټول خلک یې پریشانه کړی د کور ضرورتونه او خرچې هم د چا نه پوره کېږي په کور کې څونه بونې د منې ټول لالان دی خو د ټوله د کوره خرچې او مسایل هم نشي پوره کولی ځکه اعتدال نه وي په خرچو کې میانروي نه وي سادګي پکې نه وي د شریعت خیال پکې نه وي فغم خادی کی رسم من رواجنی منکراتی پکی او بیزی مساری پکی نو برحال دی اوخی دی اوخی دی اسم با سقایم وطاوی سواعم وطاوی دوار کارنی تیخستن او بی اوازی کو ایو تولعی رو انکم لسارقون اگی تی غلو ویل دا غلا دی خو غلا نوال کلی غلا و تولی وی نو علماو چی دا اواز یوسف علیہ السلام دی خادمانو کلیو یوسف علیہ السلام متدا نو ویلی او دی لفظ وانداری اسم موافقا نوار آگلی نور توجیحاتم کئی خو یو توجیح دا کئی چی دا دا یوسف علیہ السلام دی تدا امر نو کلی چی گنتا سوی تی غلا نسبت و کئی او نو سا دا اب دیو ٹکی بانی موافقا و نو فلما جازو مرکرائی تیاری وکو دیلا بی جہازی امدغا سامان دلی جارا سی قایتا کی خدا و جام پیرا لیخی پا بعد رو خلگی ثم ازن مؤزنن بی اعلانو کو اعلان کون کی ایتو العیرو چی اے خاپلی ولو انکم نسارقون یقین انتاسو خام خاغلی وی نغلا نسبت او توک قالوا واقبلوا عليهم ماذا تعتقدون اغید خپل گمان مطابق لا نو کلی مطمئن و ډاډو نو مخام خرار واقبلوا عليهم غلاب کنه و دغه چغلاب په کیوندې ورسته شوې غل سره مخام خنه راځي غروسته ورسته کی خدای کې غلا نو نو ځکه مخام خرار قالوا الی واقبلوا لا مخام خش علیهم په دې باندې ماذا تعتقدون چې څه شتا چې ورکنه لري قالوا الذي ونقض منغا وركره ده سوال ملكي في معنى بادشاہ ولمن او دعوت شان پال جاء به شراتو کی دیبان احمن بائرن بار دوخ ده دایو انعام اعلان کو کچا دا من ته پیدا کو یو بار غلط وخ په انعام کی ور کو او بیا وی وانا به زای موزه په دیبان زیمواری ما دته کفاله وای فقہ کی باب راضی باب کتاب الکفاله یا باب الکفاره نو دیتا سوئی کفالا و تو زیمواری سرے زیمواری کولش وانا بیه زائی موزب دیبانی زیمواری ما قالو تاللہ لقد جیتم ما لقد علمتم ما جئنا لنسل فی الارض وما کننا سارقین پدے کے جواب کئی او خفل زان دغلاو پساننا بری کئی وی لقد علیم دن تاستا خپا ترا چی منگ دا پاساد اغلا دا پا دا نیو را گری لکا دی چی راتلا نو دیر احتیاط بیکاو خپل ساروی دا پردو پا سن نمانی کول چی دا چا نقصانو نشی نو قالوی لیو تن لای قسم پا انا لقد علیم تم یقینا تاسی پویی گئی ما جینا چی نیو را گری منگ دیر پا را چلی نفس دا چی منگ رانیو کو پزماکی او ما کننا سارقین او نیو منگا اغلا قالو فما جزاؤو ان کنتم کاذبین دی تپوسو کچھ فما جزاؤو سبی سزا دا غل کتا سی دروغ وی یعنی مقصد داری که چا اغلا کلی نو دا غل سزا بسی قالو جزاؤو من وجدا پیرا لیهی اغی و تدا طریقه و خودلا که چا غلا کلی و نبت دا غلب دی سزای غلب دی سزای سمانه دا غلب صاف سوی سریگی زکر اغا وقت که دی یعقوب علیه السلام طریقه دا و چا با یو شیع پرد کو نو اغا با دا غی سر بیا پادی که دا یو کال لپوری بیرای خدمت کاو دا مصر دا بادشاہ قانون داو چې چا بغلا کړي وغیره به وال ورکول دوشن تاوان به ته خسته او د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا طریقه نه و دا شریعت کې دا طریقه و چې مجرم اول به دغه سری سپادی کې دای خدمت به کاو او د یوسف علیه السلام بنیادی مقصد هم دا چې په دې طریقه باندې د ارور د ځان سره سیار کی کنده سم د اغلا راخکاره شي دا پیمانه بده سره راخکاره شي نو په دې طریقه باندې د ځان سره سیار کو نو قالوا دیو جزاو سزا دی غل من او سوگ دی و جدا چو من دلشی فی راری پا بار دلکی دا پا جزاو مبتدا دا او من وجد فی رحلی دای خبر دے رضی اللہ کنی مشکل دے جزاؤه سزاد دی سزاد غل من او سوگ دے چی او من دلے شی دا غلا دا پا بار کی سمانا دا غل با پخفل دا دی سزائی او پا ہوا جزاؤه دا بیت عقید دے پا ہوا پس دا با جزاؤه دا دی سی سزا بی یعنی مقصد دارے سدا بلا غصہ پاتی کی گی کذالک امدقن یہ نجی ظالم سزا اور کو ظالمان تھا فبدا بعیتی مقبل وعا اخی ثم استخرجها من وعا اخی پدے کی طریقہ را تحقیق ذکر کئی چلی پدے طریقہ تحقیق شروع کو چاول شروع نور رن نوکلا چلی شرکیان نشی چلی دالو کے پدے پخفل بانی خیرے او بے جواب شبہیم کئی سوال دا پیدا کی گی چی گورا دلتا دی دا دی پغلا بانی بدنام کلل یا دارنگی دزان سے بنیامین اسار کن دی بانی خوش شبہ یعقوب علیہ السلام تو دیر تکلیف رسیدا رون تم پر دیر تکلیف پر رسیدا رون ام دیر پریشان ہو دا کار دی والی وکو دا غی جواب کئی چی کذالک کیدنا لی یوسف اللہ دا طریقہ تا من خود دلی وان نو دا کم سے چی وشو دا اللہ پا خود نشبی دی دارنگی دیتا ہم اشارہ دا چی یوسف علیہ السلام دا قانون دا بادشاہ پا قانون بے پیسلی کولی آو وقت کی مصر چی کم بادشاہ داغی دا قانون رعایت بے کاو لکہ دا غل چی کم سزا دا پا قانون کی اگر طریقہ وا خود دلتا دا طریقہ دیرون خودنا بانی بدلا شوی دا یعقوب علیہ السلام پا شریعت بانی دا پیسلی وشوی پا بدعا پا شیرو یوکلا بی اوعیتیم پا غا بارن ردیو بانی ندی چی کم بارنو اولوخیو بی اوعیتیم پا بارن ردیو بانی قبل وی آئیم اخی مخید بار درورنا سم استخرجها بی روی صدا پی مانا منو یا اخی دا بار درورنا کذالکم دغرنگی کدنا من تدبیر خودل ویسوف علیہ السلام تا ما کان نو دے لیا خوزا چلے ونی سیا خواہو رور فل پی دین ملکی پا قانون دا بادشاہ کی دین پا مانا دا قانون اور دین دا معلوم شوا چی کفری دینی دا غینام تعبیر سرے پا دین بانی کولے شی اللہ یا شاہ اللہ مگر چی غوڑ اللہ منگ پردکو درجی دا اغچا چی منگی غوڑو وفوق کل دی علم اور دا پاس دا خاون دا علم نا علیم لوی علم والا اشترے دا ار عالم دا پاس بل عالمی مثلا یو سلی عالم دے ملا دے نو دا غنب بل یو خا عالمی دا غنب سی بل خا عالمی تردی چی دا سلسلہ بے اللہ ترسی گی اور دیکھ دیتا مشارہ دا چی گو رئی لویو تکبر نرے پکار انسان لپکار داری سلی عالم بی خودی دا عقیدہ ساتی چی وفوق کل زی علم عالم لویو تکبر دے نکی قالوا يسرق وقد سرق اقل له من قبل فدی کدی برا ذکر کئ شګوری کدغلا کلی نو داس مخفل رور نه دی دا مون ناشکر ور دی او ددبر یو رورو هغه مغلا کلی وا نشمان اغلا ندی عدد دی خو مغلا نه یو مغلا نه دا کری یو قسم دیرون امبراتو کو چ مثال کہ دغلا کریم لازم خفل رو نہ دے دام نہ سکر اور دے او دبل خفل رو اغلا کلی او شو برستان تے اشارہ وکلا چ غم مخ اغلا کلی و نو یوسف علیہ السلام سغلا کلی و دے دے کہ بے مختلف ونی اقوال ذکر کئی چ دی اغلا نہ کما اغلا مراد دا چ دی پقص لقا قل له من قبل دمخ کی ورورو یوسف علیہ السلام یاد ہے اغم غلا کلی وا ندی کی غورا توجیہ دارا سعید بن جبیر رحمہ اللہ وی چھے ددی نیا و دا مور طرف نیا یوا دا غی و بوتو دا مور طرف نیکی و دا غی بوتو نیوسف علیہ السلام تیغ بوت پڑ کلی و مات کلی یو نو آغا تا دی اشاره وکلا بیا بود پلارا که غور زوله و نو گوری دا پا حقیقت که سوا بود شکنی و نمونکر رد و خودی تی تعبیر پا چاسا وکو پا غلا سره نو پا قصد لقا کلهون مراد دا غلالا چه دی شوف علیه السلام دا مور طرف جکم نیکو نو دا آغا نیکه بوتی و یوسف علیه السلام تیابوت پر کلی و مات کلی و نو گول دا خود منکر ردو او دا یو بود شکنی و دا غلا نو خودی تی تعبیر پچا سره کو پا غلا سره کو یو قول پکی دا غلی او پا اثر رها یوسف پتکلا دی خبر لیسوف علیه السلام کم خبر پتکلا او دا روز تا خبر چی انتم شرون مکانن دا خبر پزلکی پتکلا او دا والله عالم بی ما تشفون دا خبر اخکار جی کرکلا دا زیم لگ مشکل لده کم توجیحات دیر کئی خویوه توجیح دا غلا چی منگو کلا پا اثر رها پتکلا یوسف علیه السلام دی خبر لی پخبر زلکی او دی تی اخکارا نکلا چی کم خبر و دا روز تا خبر چی انتم شرون مکانن او دا والله عالم و بما تشفون دا خبر به اخکارا وکلا یوه توجیه آیات که دا غدا او اللہ پویده پاس تاسوی بیانوی چه درور غلا کری و کنی را کری نو قال ویلی ویسر کد غلا کری نو جزای حاضر دا چه دیکی تعجب نشتا پا قاسر قازک غلا کری و اقول له رور دا من قبل و مخی پاسر رہا نو پٹکلا پٹا وساتلا دا خبرہ یوسف علیہ السلام پی نفسی پخوز لکی ولم یبدی اخکار نکلا لہم دیتا قال ویبیلان تم تاسی شرن ناکار وی مکانن پا مرتبہ کی واللہ عالم اللہ خفر بما پا غصبانی تشوی پونج تاسوی بیان وی قالوا يا ايها العزيز ان لو بن شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين پدات کی دئی دئی شوب علیہ السلام درہم درخواست کی او درہائی درخواست کی او دئی درخواست کی غت دری خبر مختا کی یودا چ ان لو بن شيخا كبيرا رفلار دیر بوڑارے دویم فخذ احدنا مكانه دا زمانگ سا ازاد که او دا بزیر بلی او جل که که نوا او اینا نرا کمیر المحسین تا منگ تنیک انسان خکاری دکا چه منگ لی پورا غلام راکلا او قیمت هم دیرات واپس کو زمانگ سا دی احسانات کلی دی نو که دا احسان وکی نو ام خبی چه منگ سا رور ازاد که قالوه دیو یا یوال عزیزو اے بادشا اے عزیزا یعنی بادشا ان لو یقینا در پارا بند پلار دے شیخن کبیرن بڑا دیر پا خوزن و نسارنا یو زمان مکان و پزید دوان انا نرا کے قلمینو تالر امید المحسنین دنی کاننا قال معاذ اللہ انا خوز الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن الظالمون یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پا اللہ سفنا غوارو دینا چھ گورا دا مجرم پا زی غیر مجرم لسزا ورکو دا خوی ظلم دے پا کادلار چھ کم مجرمی یقینی مجرمی اغا سزا ورکلیش چھ سرے یقینی مجرم لسزا ورکی او دا اغا پا زی بانی غیر مجرم تا سزا ورکی نو دا ظلم دے او دا دین یوسف علیہ السلام پناہ گفتلی چھ معاذ اللہ دا ظلم پا اللہ سر پناہ غوارو او بے دیرون ادب ہم کئی چی من وجدنا مطانا دسی نوی چی من آغا سلیل سزا ورکو چی زمان اغلا کری بلکہ سوی من وجد اغلان تعبیر پچا سوکو پا من وجدنا سا پا دیکی دیر عدب تا اشاره دا چی سو بل اسلام دیرون عدب هم کئی قالو علی سو بل اسلام معاذ اللہ فانا اغوارم پا اللہ بانی انا خدا چی من گونی سو إلا من مرغ غرس وجدنا من مندل رمتانا سامان قل عنده دا غسرا أو إنا يقين من بيضا فلوكي لزالمون خامخا زالمانيو فلما سيسو منه خلصو نجيا لدي زنا نهم مقام شروشو دوو أتيا پوري فدي كي دي غا مشهورة ذكر كي خفل منز كي او بیدا مشر رازم ذکر کئی پا مصر کی دا پادی کی دو دا پارا او نورون اپلار تلیگی دا حالات رو بینول دا پارا او بید دی تفصیل کئی چی دی سی دا پلار غم نورم زیاد شو او یوسف علیہ السلام بے یاداو او بے زامن تا حکم کئی پا دریم ظلمی سے تدراتلو چی توعام با امر اولئی او درون تالاش با امو کئی دا تفصیل کئی پا دی مقام کی او بے خاص پا دیاد کی آزم دا مشروع ذکر کئی چیزا بدل تا مصر کی پا دی کئی گا ما یعنی پا دش حال کی دا پلات سستر گی نشم لگوالے او دا دی دو وجی ذکر کئی یو دا چی انا باکم قد خزالیکم موسق من اللہ زمان دا پلات لکی وعدی خستی وی او دویم من قبل ما فررتم مخی ریسو علیہ السلام بارا کی زمان دا کوتائی شوی دا نو دا اغا کوتائی تدارک پکار دے دا دو جی ذکر کردے نو بارحال دا اغا مشرور عظمی ذکر کردے دا نور رونے دا پلار خواتا ولے گل خوکم مشرور چیو ناغا مصر کے پا دیشو او بیر یسوف علیہ السلام نے مطالبم کردے چما درور سیوزے دا اغا کا نو یسوف علیہ السلام دا کم مشر چی پا دیشو دائم بیر درور سیوزے کو او دا دوار بیڑی رکرام کاو نو پلم ما سیہ شوار کرے چھنا امید ہے شمینو دنا خلصو زان نشو نجی انجرگا کون کی قال قیبین ویل مشہد دا یلم تانم تاسنو پویگن نابا کن شیقین انفاق ساسی قال خضائقین نخصی والیکن ساسینا موسیقن کلک وعدا من اللہ پا دلال پرمنا یا پنون دلال ومن قبل ما فررت مو مخید دین اغسیو چھ تاسنو کتائی کری وکمیم کری او پی پی یوسف بارد یوسف علیہ السلام کی ومن قابل او مخکر دینا ما ہوا سے اوپر رتم اجتاس کا میں کرے پی یوسف بارد یوسف علیہ السلام کی پلن ابرہ الارض پسی چری بز جدان شمن دے زمکینا زمکی نے مصرنا حتا یا زنات لی ابی تلی چی جاتو کی ما تپلار زماو یحکم اللہ لی یا پیسل رہو لی جلنا زمار پارا وهو خير الحاكمين او دلنا غوره دې فیصله کوونکونه ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين پدې کې دا مشرور دې نور ته امر کوي دا واپس ای او واپس دې لپاره چې خپل پلار ته کارګزاري بیان کوي ایر جی واپس ایلا ابی کم پلار ساستا پلار تلار شید کار گزاری بینول پنیت فا قول پسی او یا بان ای پلار زمانگا این لبنا که یقینا جیستا چی و سرقا غلائی کلیوا و ما شهدنا الا بما علمنا او من گوائی ندرکو من چی دا خبرکو جستا جی غلا کلیوا نو من گوائی ندرکو الا بما علمنا مگر پا سبانی چی من پی پوی شویو یعنی ظاہر کی اغلا کلیوا او ما کننا للغیب حافظین او نیو من دا غیب دا پارا یا ساتون کی دا غیب نمان نیو خبر چی حقیقت کی دا غلا کلیوا کنیوا کلی دی علم با اللہ تای خو ظاہرن پا اغمان اغلا ثابیتا شوا و ما شہدنا او من گوائی نکردر کو انلا بما علمنا مگر پا سبانی چی من پاگی بانی پویو سمانا یعنی زمان ظاہر کی اغا غلا کلی وا نزکا منگو چی غلای کلی وا او ما کننا للغیب حافظ غیبنا نیو خبر چی حقیقت کی غلا کلی وا کنی وا کلی دا علم با اللہ تای ندی مقصد داو او یا او ما شہدنا الا بما علمنا بیما توجیب کی دسی کئی چی من ساسا کم وعدہ کلی وا چرور با واپس را ولو دا من دخفر علم مطابق دا وعدہ کلی وا او ما کنا لغیب من دا غیبنا نیو خبر چی دا بگن اغلا کئی او زمان دا پادی کی گی تا دو توجیحات شپایات کی واسن القادیتا ندی کننا پیها والعیر اللتی اقبلنا پیها و انا لسوادقون پا دے که دا خبر صدق دا اسمان دا پارا دو قسمہ گوائی پیش کئی یو دا چی دا مصر دا خلقونا تا پوست کئی او دویان دا قافلی والانا یعنی حقیقت حالم دا قرنگی رے چی رور زمان دا غلا پوجا ایسار شو او کستا پا مونگ بانشا کی نو دې کې مصر والا نه معلومات وکا دانګې د قافلې والا نه معلومات وکا او ټول تعلم دی چې ظاهرا هغه غلا کړی و واسل القرية التي پوس کړی کړی هغه نه كنا فيها شومن فاغيكي والعير التي وقافلي هغنا اقبلنا شومن لاغري فيها فاغيكي وانا لصادقون ويقين من خامخا رشتنيو قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم فذيك يعقوب عليه السلام دا خيا ذكر كي چا په اول حالت باندې قیاس کړو دا حالت قیاس کو په مخکنی حالت چې کوم وخت یوسف علی السلام ورک شوی و چې ګوري اوا وخت تاسو چل ول کړو دروغم جوړ کړو او دام ساس چل ول نه دروغم دی لکه خلکو یې مار خوړل دی پړی نه یریږي نو دا وسه به را تشویش او اطمینان نه کړه بل مخکې دی باندې بدګمانی و نو چې یو سړي باندې زړه بدګماني پرته سړی بدګماني کولی شي او دا په دویم دلیل چې انبیا علیهم السلام په غیب نه پوهېږي ځکه دا دویم ځل د ورونو غلطي نه وه اول ځل یقیني د ورونو غلطي وه هغوی خو قصدن یوسف علیه السلام ورکول غوښتل خو د بل ورور باره کې د ورونو غلطي نه وه دا د دوی په غلطۍ نه دی اشار شوی نو یعقوب علیه السلام قیاس وکړو خو دا قیاس د واقع نه خلاف و ان قیاس کې داغه خطای راغلی وه او مخکې هم دا خبره کړې وه چې بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل اوس بیا هغه زړه خبره تکراری او فصبر جمیل معنی په امری صبر جمیل یا فصبر جمیل اولا بی صبر جمیل زما سره ډېر مناسب دی صبر جمیل هغه ته وایي چې سړی کې مخلوق ته فریاد نه کوي سری باندې مصیبت راشي او دې مصیبت کې مخلوق دسونه کې فریاد ونه کې نو دا ته صبر جمیل وای دې باندې ځینې په شینونه واقع نقل کړي یو سری واقع بیانې وای زه حج ته لاړم یو ځانه و طواف یې کړو ډېره زیاته ښایسته وه وایي ما په ډکې وه چې دې ښځې چېرته ټول عمر کې لکه چې غم نه یې لیدلی هغې وویل زما دا خبرې واورېدې ویل هغې وویل چې زه خو غمونو تړلی یم او ټول عمر په غمونو کې تېر شوی دی بیا د هغې قصه وی شروع کړه زما خاوند د زیا په ورځ باندې ګډه لاړ کړو زما دوه واړه بچي وو هغې لوبې کولې او یو بچی بل په لاس کې راسه و ته یې روده نو ما هغې له چې دی ډوډۍ تیاروله غوښه مې ورته پخوله وایي زما هغه مشر زیا کشر ته وایي چې زموږ پلار ګډه لاړ کړو داسې یې لاړ کړو کشر ماشوم یې راسم له شاړۍ پرې ولګوله وایي چې زما پلار دغه رنګ یې ګډه لاړ کړو ماشوم یې اضافه کړو د خپل کشر ورور اضافه کړو بیا وایي هغه بل زوی مې د هېر نه غره طرف ته وتښتېد ځنګل ته نو چېر مخ راغلی هغه بل زوی رانه وخوړ وایي بیا مې چې خاوند لاړی د دې بچو زوی معلومات یې کاو هغه وایي هلته تندې راواخست هلته به یې تندې نه مړو او زه وایي د کور نه ښکاره شوم چې زه معلومات وکړم د خاوند مې د دې بچو اندازه څنګه ده ویل کوټه یې ماشوم مې چې کېښوده نو هغه کټۍ لوارلې ګرمه کټۍ ځان راواړوله هغه هم په دې طریقه باندې مړ شو نو ما باندې داسې حالات راغلي نو دلته هم یعقوب علیه السلام وایي په صبر جمیل صبر جمیل دې ته وایي سړي باندې مصیبت راشي مخلوق ته فریاد نه کوي لکه دې ځانه باندې غټ مصیبت راغلی وو هغه مصیبت یې چا ته نه ښکاره کاو نو قال ویل یعقوب علیه السلام بل سوله بلکه شته کړی دی تاسو ته نفسونه ستاسې امرا یو کار په صبر نو کار زما صبر دی ښایسته عسى الله عز وجل په غایتینی راتو کې ما ته بهم په دیو باندې جمعین په ټولو باندې انه یقینا د الله هو العلیم الحکیم دا پویه دی او د حکمتونو والا دی وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فديك إظهار دخل غام كي يوسف عليه السلام بسي أو ديت إشارة كي شي پولو كي غم باني غد غم يا ديك شريطة ذکر دی وقت دی اسو یا اسفا علی یوسف دا سنوی چې بنیامین باندې غم دی بلکې یوسف علی السلام یادای ذکر داغه جدای لوی غم وو نو دی وړو کې غم سو لوی غم تور په یاد شو او بل دی ته مشاله ده چې ګوره دی مصیبت ډیر وخت شو د یوسف علی السلام د جدای ډیر وخت شو خو به هم دا غم د تاخرنګ تازه وو دا یعقوب علیہ السلام عجیبا غم و دا طول مرد تا تازه و دا نخط میره او یا اصفا اصف سا غم تولی که گی اصل که یا اصفی ده یا غم از ما فغایی پالی بانی بدل شو نو یا اصفا تی جور شو یا اصفا علی یوسف او دلتا علماء دا نکته بیانی چی گوره دلتا بنیامین رخ شوه ده و ده یوسف علیه السلام یاده نو یه خود غم تازه و ده غم با ده یعقوب علیه السلام نختمه ده ابل ورلو که غم بانی غرغم یاده ای احماسا که شیرو نرازی مالک ابن نویره ده وجل شوه و ده غرور متمم ابن نویره ناغه با چی کل قبر لیده جرل میده قبر دیده سره ویزه کازه چی ده قبرون اینم نمات خپل رور مالک قبر یاده ای نوا حماسه کے شیرون رازی باب المراسی کے لقد لا من عند القبور على البكاء رفيقي لتزرع في الدمع السوافي کی وجو ملگر ملامت اکلم چھ تکل قبرن یی ندار قبر سجاڑی فقالا تبكي كل قبر رايته لقبر ثواب ان اللوا ودك عليكي و ما تيول چھ کل تقبرن دا سجاڑی او قبر د مالک چھ دی غد لوا ودک عليك مقام پما بین کرے یا دو زین و لواو دو کادک آلتا دل عرور دا پنو فقلتو له ان الاسا یبس الاسا فدانی پا هادا کلو قبر مالکی وی ماوتوی چی یو غم بل غم را پورتا کئی دا آر یو ماتن مالک قبر اخکاری گورا دلتا دا یعقوب علیہ السلام دا دویم غم چیو دیغ اول غم ورتازکو او غم غر غم ورپیاشو نو ذکر لے سوک یادی یوسف علیہ السلام یادی نو یا سپاہائی غم زما دیو سے بڑھر غم جنو بازی مپسرین واقع ذکر کئی یو ذل یوسف علیہ السلام دو جبریل امین نا تپوس کرے ہو چھر یعقوب علیہ السلام سمرا غم دے ناغو تاوی چھ حسن سبعین سکلا داو یا برو میندو امرا غمی دے نو بیو طیب دے کی بولا اجری جبریل امین تو چھے نام اجرو میت شہیدین او دسر شہیدان امر اجر با اللہ دے ورکی یوسف علیہ السلام غم دیر غاٹو نو ثوابیم دیر غاٹو دا واقعہ مپسیرنو زیب جی کر کلی دا نو البصیر کی اللہ موحیدی دا واقعہ نقل کلی نور مپسیرنو نقل کلی بے حسن بصیر رحمہ اللہ وی چھے یوسف علیہ السلام دو جدائی او دی یعقوب علیہ السلام دی یو ځای کېدو دی کې اتیا کال وخت به تیر شو خو دی اتیا کال کې دی یعقوب علیہ السلام سترګې نه دی وچې شوې د جړا د وجه نه او بیا یې صدا ام لیکلی چې وما علی وجه الارض اکرم علی الله من یعقوب په دغه زمانه کې د یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر دیر عزت مند انسان نو سمانا دیتا اشارہ کہ سمرا انسان مقام اوچھتی او درجہ اوچھتی نو پاو من اللہ امتحان نڈیر راولی یعقوب علیہ السلام باندې اللہ غٹ امتحان راوستے ہو او دی غٹ امتحان کے لوی نکتہ داو چھے دا آخرت درجی بلندی شی دکا دی پلرون غٹ خلق تیر شوی اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا لوی لوی پیغمبران غٹ درجی وی نو دی غمونو بانی دے اللہ دا غی درجو ترساو دا وجہ علماء بیانی بلدہ چھ آر شاہ بانی یو مناسب ابتلاع رازی ابراہیم علیہ السلام نے دیر ابتلاعات را غری مختلف شکلونو بانی داننگی اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر آئی بانی پر خپل خپل انداز ابتلاعات را غری نو یعقوب علیہ السلام بانی اللہ دا ابتلاع را وستا نو پنیکانو بان ابتلاعات راجی اگرچہ اگر شکلون مختلفی بیلا بیلی دا ابراہیم علیہ السلام امتحان نو یو شکلو او دا یعقوب علیہ السلام امتحان بدر شکلو یادان گیا ایوب علیہ السلام داغی بدل شکل و پاغی بانی تلس کالا بیماری را غلی وار اولا ما تی دا غم رو باسی چی گو رئی سلی بانی غم راشی نو جڑا کول خبگان کول دا جائز دی خو سلی با چغی نوی سوری با نوی بی سبری با نکی اکد نبی علیہ السلام بچه وڑو که اپاد شو ابراهیم پنوم بانی نبی علیہ السلام پاغا جڑلی ویو چی ان العین تدمع والقلب یحزنو ولا نقول الا ما يرضى ربنا وزمون د سر و نوخ کی جوړم غمجنی فا خبر بکوش فاری الله راضی کیږي او انا بفراقك يا ابراهيم ولا محزنون و من صاحب جدائی باندې غمجنی نو ګوري مخونه ټکول يرونه کول چغيوال او دانګي وخرا شو کول یا سینیو مخونه ټکول دان اروادی د حرام دی او کندس اف سیشن له جڑا ورجی غمجنی نو دے کہ شان کما گناہ نشتا نو بہرحال دیات ندام السلام معلومی کی سری بانی پریشانی راشی نو جڑل یا اوخ کی توی کول دا جائز دی وتولا عنہ مگرزی دلین وقال ویل یا اسفا های غم زما پا یوسف علیہ السلام بانی وبیضت و سفین شوی عیناه سترگی دی من الحزن دا وجد غمنا دیرون شوی و زن علماء وی زن وی مکمل دون نو و نظر چلی کمزوری شوی و او زنی مولای دا پا دی خیری وقت کی بیا شپک کالا دیر لونو یا نظر دیر کمزوری و سما مولی مولی دل دیر کول زنی مولا ماوی بیا چی کلا اگر دی یوسف علیہ السلام قمیس و ترالی ناصر گی بیرتا اللہ روغی کلدی نوابی از وقتا و سفین شوی می اینا و سر گیرد من الحزن دا وجه دا غمنا فهو كظيم نو دير داكو دا غمنا قالو تالله تابتا و تذكر يوسف حتى تكون حرفا او تكون من الحالكين فده که دا بچو شفقات ذكر كي پلار باني خفا كي دل نو پلار تاوي همشه يوسف الاسلام ياده حتى تكون حرفا تا ده چه نزده مرد شي او تكون من الحالكين يا بمرد شي سمانا یا بخیر انزور بشی خوار او ټپ بشی او یا به مړ شي د ډیر غم نه نو دومره غم او دومره خفګان مکو دا خبره ته د ډیر شفقت د وجه نه کوي ځکه را بشیم په خپه کېدل قالو ولیو تنه او با زوی چې دار د رشتہ دار او نو سیو او دا وخت کې دا قالو تالله دا خبره د شفقت د کینی د وجه نه وګن چې یوسف علی السلام باندې کینه کیده دا کای کی وخت شو کینه د دوی به ختم شو نو قالو دیو تالله قسم په الله تفتو همیشه ته تذکرو چې د یوسف علی السلام حتی تكون حرزن تر دې چې شي رنجور حرزن رنجور او حرزن خوار او ټپ سلام مرد نیزیش او تکونه یا شیط من الحالکین دا ملکی دون کنه قال انما اشکو بثی و اوزنی لله و عالم من الله ما لا تعلمون و یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا زخکارکوم بثی درخ پل و حزنی و غم پل لله اللہ پاکتا نسمعنا اللہ تخپل غم خکارکا والدا جائز دی پلیکم نقصان نشتا لان بیو سنت دی نو انما اشکو یقینا زخکارکم بسی در خپل و حزن و غم خپل اللہ پاک تو عالم و فویگما من اللہ دا اللہ پاک دا طلب نما پا اغسل عطالم و اتاس فی نفویگئی ما تا دی علم شتا چی دو یوسف علیہ السلام اخوب رشتی نیلے من با دا اغسی او زیکی گو او اغتا سجده بانی ام پری وزو بعضی علماء دا ملک الموت ندتا پوست کلے و یعقوب علیہ السلام ناغی دا خبر ورکلیو چی یوسف علیہ السلام روح مانا دا خستی یعنی مقصد دا چی جوندے دے وعالم پویگم دا اللہ طرف نا پاوستا سفی نا پویگی یا غصو اگر داو چی دا غدا خوب رشتیا دے نمانگ با دا غصی و زیکیو وقت اب سیدہ پری وزو یا دویم قول دام دے چی بعد مفسرین وی دا ملک المون ندی بارا کم تپوس کلیو یا بنی یسبو فتحسسو من یوسف و اخی ولا تیسو من روح اللہ یا بنی یزامن زما اے سب لاڑ سے پتحسسو نو تلاش وکئی تحسس دیر تلاش توئی یو تجسس دے او یو تحسس دے تجسس اپ شر کرا یو تحسس پہ خیر کی پتحسسو نو دیر تلاش وکئی یسوع علیہ السلام واقعی او دعوت ضرور ولا تیسو من عمل کی گئی من روح اللہ در رحمت دلانا یقیناً شاندار نہ امید کی من روح اللہ در رحمت دلانا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران نسمانا دا اللہ در رحمت نہ امیدی کون دا گناہ دا کفر اتلتا ہوا دا اللہ در رحمت نہ بسلے نہ امید کی بلکہ ہمیشہ بد اللہ در رحمت امید ساتھی دا اللہ نے بے یرم کی گی اور دا اللہ در رحمت امید بام سایتی اور بے دلتا مپسیرینو دی یعقوب علیہ السلام یو ختم لکھ لے رہے چیسو علیہ السلام تے خط لے گلے ہو پی جاندہ خوی نا خدا عزیمی صرف انہوں میں تے خط لکھ لے ہو دا خط سنت کمزور ہے رہے خدیر مپسیرینو ختم دلتا را نقل کرے خط کی اتدال پاس ذکری ہو من یعقوب ابن اسحاق الى عزیز مصر اما بعد فإن اهل بیت موکل بالبلاء خط کی دال پاس شمون دا سکورنه یو شمون امتحان نو سعادیو زمانی کبان امتحان ناولیو ابراهیم علیہ السلام ورطا ورزول اشویو دانگی زمان ترا اسماعیل علیہ السلام پاو امتحان ناغلے او دزب ہے او دارنگی زمان پلار بان جلنوار امتحان ناغلے او پا مام امتحان ناغلے فلما دخلوا علی قالوا یا ایوہ العزیز دے خط مضمون دا سے شرڈیر خواب کئی او بیدی جواب کی شپل اسلام یو خط لی کرے اہم مپسیرین را نقل کرے دے زیباری فلما دخلونا لسم مقام دے دا دری نوی پوری پدی کے درون راتا جی کرکی پا دریم زلبانی مصر تا دا دریم راتا گے درونو نو تفصیل کئی خدا دریم سفر درونو تلاش دا پارا ہو او دا خوراک درارو دا پار امو او دا دلیل لب دے بانی چھ مخلوق تا پریاد کول جائز دی چکل سخت ضرورتی اگر چھ صبر دیر غور دی چھ سلے صبرو کی او چا تا پریاد نہ کئی فلما دخلوا على القلعه شرانا وتلقد باني قالوا يا ايها العزيز يا بادشاه ما سنا رسيدل له من غتا واهلنا واهل زمن تعذر وتكليف تكلين مراد لو غدا وجينا مراد لك بمضات فغا فان غباني فروفو باني مزات كوتو باني فاو في لنا الكيلا نفر راكا من تفي مانا یعنی مقصد دا دے لگی روپے دی خو منگتا پورا غلط راکا و تصدق علینا و خیراتو کم منگ بالی ان اللہ قل لا فائز المتصدقین بدلہ ورکی المتصدقین خیرات کو ان کو تا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه انتم جاهلون فدی کہ یوسف علیہ السلام دی تخپل تعارف کئی او دماغ کی داستان ته اشاره کئی چې هل علمتم ما فعلتم بيوسف خپل تعارف وسکئی او دماغ کی څه تیر شوی دی او ته اشاره کئی په ما فعلتم بيوسف سره او بے داغی عزر تم اشارہ کئی چیز انتم جاہلون دا کارنا دا جہل دا وجن شویری او دی زبان مپسیرینو دا خبر کلی دا چکل دی یوسف علیہ السلام ته خبر یې وکړ چې مسنا و اهلنا الضر وجئنا ببضاعت مزات فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. یوسف علیہ السلام د دې سره ډیر زیات پریشان شو او د دې به خپل تعارف وکړ چې هل علمتم ما فعلتم بيوسف هل علمتم تاسو پوئے گئی یا یاد دی تاسو ما اس فعلتم تاسو کله او د یوسف علیہ السلام سره دا ضرور سره کله چې وای تاسو جاهلان قالوا انك لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخي ولدي آیت یوسف و قال ولو انا یوسف او ز یوسف و هذا اخي او دا زما ورور دی قد من الله تعالی سره احسان کړی والله علینا موږ باندې قد من الله ګوره دې کې د یوسف علیه السلام خوښته اخلاق دی چې دې وخت کې دې د الله احسانات یادی او تکلیفونه د دې په مخ کې نه یادی دا دې لپاره چې دی شرمنده نشي انه شان دا دی من یتقی څوک چې د الله نه یېره کوي او صبر کوي څه معنا نجات بنیادی په دوه خبرو کې ده یو تقوا او دویم صبر او تقوا او صبر چې راجم شدید احسان وي فإن الله لا يجزي أجر المحسنين إنك لأنت يوسف دا إنك اول حمزه د شک دپاره او بی فوری یقین پیدا شو نو إنك لأنت يوسف إن راوړ د تاکید او لأنت کې لام د تاکید راوړ اول شک ولی خبره شروع کلا فوری یقین راغله چې دا خو یوسف علیه السلام دی نو د کلام طرز یې بدل کو اول طرز د شک دی ځکه انکه حمزه د استفهام ده او دا دویم طرز د یقین دی ځکه ان او لام دواړه راوړو نو څه معنی ده چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو شک یې راغلی او د شک سره فوری یقین پیدا شو قال ویل دا نا یوسف یوسف علیه السلام و هذا اخي او دا زما ورور دی قد من الله تاخ سره احسان کړی والله علینا موږ باندې نو شاندار یې من یتقی څوک چې ولري د الله نه او صبر وکړي نو یقینا الله نه بربادوي اجر د نیکانو. قالوا تالله لقد آثرك النا علینا وان كنا لخاطئین په دې کې د یوسف علیه السلام په فضیلت دی اقرار کوي او زمنان دغه نه معافي طلب کوي چې وای ان کنا لخاطئین زمونږ غلطي شوې نو څه معنی موږ ته معافي وکړه. قال ویل دي ورته نه قسم په الله نه قد آثرک الله تاقیس نه غوره کړی دی ثانر الله علینا په موږ باندې وان کنا یقینا موږ لخاطئین خامخا خطاکار. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين فليك يوسف علیہ السلام خوشتا اخلاق ذکر کئی چه دیت فوری معافی ام وکلا لا تسريب عليكم اليوم او بیا ول معافی غواړ یغفر الله لكم او دا الفاظ چې نبی علیہ السلام د پته مکی په مقابله د مکی کفارو ته ویلو نبی علیہ السلام کوپار ته دا خبره کړې وه چې کله مکه معظمه فتح شوه نبی علیه السلام د بیت الله شریف په دروازه کې ودرېد او درشلې ونیولې او نبی علیه السلام دا الفاظ وویل چې الحمدلله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده هغه ذات ته د صفتونه دي چې زموږ سره وعده رښتینی کړه مدد یې وکړو دې ډلو د شکاس ورکړو نو بیا یې وویل ما دا تظنون یا معشر قریش ویل قریش زما باره کې څه ګومان دی قریش وویل زموږ ستا نه د خیر امید دی ته زمونږ عزتمن ورور یې او وقات قدر ته الله دله قدرت درکو نو نبی علیه السلام وایي زه ته هغه خبره کوم چې کومه یوسف علیه السلام کړې وه چې لا تسریب علیکم الیوم نو دغه اعلان نبی علیه السلام هم کړی و کومه خبره چې یوسف علیه السلام ورونو ته کړې وه نو دا خبره د انهي نبی علیه السلام د پاتې مکې په موقع باندې کړې وه نو بهرحال دی کې د یوسف علیہ السلام خوشتا اخلاق ذکر کئی او دیتا مشارہ دا چکل یو سلی مجرمی اپا جرم اقرارو کی نواتا محفی کول پکار دی لا تسریبا نشتر ملامتی اب تاس باننن رضی بخن ایو کی اللہ تاسو دان اللہ دیر رحم کون کے رئے در رحم کون کنا اذهبوا بقمیسی هادا پا القو علا وشبیات بسیرا واتونی بی اہلکم اجمعین اے سبوی سی بی قمیسی کمیس زما حاضا چدارے زما کمیس چدارے فالقوہو نوی غرزوی انی کی دوی فمخدف لار زما بانی یا تیرا بشوی بسویرن لیدون کے اللہ و توحی کرے وچدا کمیس کل آغا تورے سی گی ندی سبد آغا نظر بیتا برابر شی واتونی را علی ماتا بیالکم اہل ساسی اجمعین طول یوسف علیہ السلام دیل دعا وکلا او بے دیل تسلی ورلا چید اللہ پارا خبر کی حکمتی دایو تول چی وس قاحت شروع دے دویم کال لے دا قاحت او پینزے کال قاحت لا پاتی دے دکا وہ کال با قاحت شریگی نو کال تا تاس پاتی شو ان تاس طول لوگی را ملکی دی ساوری ملکی دل فاللہ رحم و قداسی و طریقی جوڑا کلا چی تاسو نمک کزا اللہ مصر تراولی گلم او دا انتظام اللہ تعالی برابر کو نو بارا لگی تی و چال تا مپاتی کی گئی کنان کی ملکی طول مصر تراشی واتونی او راتلو کئی ماتا پال فل اجمین طولو بانی ولما پسلت العیر دا یورسم مقام دے رات نبی پوری پدے کے ددے بیان دے چکلا قافلہ جدا شوا یعقوب علیہ السلام باندھ کمیس خوشبوئی وہ لگے دا اور زیر اور ترا لے اب تفصیل لے دے تو نکی وہ گورئی اللہ پار کار کی خپل حکمتی کلا چی یوسف علیہ السلام پا کنعان کی نزی پا کوئی کیو نو دا یوسف علیہ السلام دا حال نا یعقوب علیہ السلام نو خبر بیر دیر زمانہ دا جیل دا حالات انہوں دے خبر شوئے نور دیر حالات تیر شوئی دی خوب دا مقابانی اللہ دا غا دماغ تا دا مصر نا دا یوسف علیہ السلام خوشبوئی را ورسولا حالان کی دا دونیم سو میلا پاس لوا دونیم سو میلا بعض علماء وی دا اتیا پرسخو دا اتیا پرسخون لگا دونیم سو میلا جوڑی گی معارف القرآن کی دونیم سو میلا پاس لی کلی گور دا سی دو جدان دا خوشبوی دتا لارسیدن لیتا معجزہ وی دا دا آغا معجزہ وی و معجزہ پیغمبر پی اختیار کی نی زکر نزدی پا کنان چی یوسف علیہ السلام بکوی کرے او بے خرص و لیکی یو مصر تجی والتا پی دی جیل حالات راجی دی طول حالاتونا یعقوب علیہ السلام خبر نو خو پا دو مقابانی اللہ دا دیماغ تا دی مصر نا دی یوسف علیہ السلام خوشبوی دا ورسولا دی بارا کیا شیخ سعدی رحمہ اللہ وی کسی پرسید ازان گم کردہ پرزن کہ اے روشن گوہر پیری خیرد من وی دا اغا سالی نا یعقوب علیہ السلام چی دا اغا نا بچی اورک شویو دا اغا نا چاہتا پوسو کو زی مصر شبوی پیراہن شنی لی چرا در چاہی کنانش ندی لی وچی دا مصر نا دا اغا دا کمیش شبوی محسوسے او نزدی کنان کی کوئی کی تفرود دے دینا نی خبر با گفتا حوالی ما برقی جیہانس دمی پیدا و دیگر دم نیہانس او تول چې زمون حالات د اسمان د برېښنا په شان دی د اسمان به برېښنا کله پیدا کی یو کله ورکی نو دا نه ګرانی بیا او حالات دي چې بیا په ځینې وخت کې د جدا حالات او خبرونو نم خبرېږي او کله نږدې شی دا غینه نه خبرېږي گهې برفار می اعلی نشینم گهې بر پشتې پای خود نوینم وی کله د اسمان ته کینارو ناشو او کله د پوشاتم یو شی نه اینو مقصد دار چې انبیاء علیه السلام ته څه معلومات کیږي غدا وحی په زیره کیږي یا د معجزې په شکل باندې کیږي نو دا دی یعقوب علیہ السلام یو معجزه وه چې دونه د جدا نه په هغې باندې د خوشبوی ولګېده. ولما فصلت العیر هر کله چې جدا شوه قافله جدا شوه له آبادۍ د مصر نه نو قال ابو ویل پلار دی انی لا اجدو یقینا زه خامخا بیمم ریح یوسف خوشبوی د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون که چېرې تاسې ما ته لیونی نه ویوئ یا ما بیوقوفه نه ګڼئ. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم هو دغه رشته دارو د یعقوب علیه السلام خواته رشته دار او نوسی ناسو زامن دلته نه دي مراد ځکه زامن یې په سفر کې و په دې موقع زامن کور نه و هغه نور رشته دار او نوسی ورته وایي چې تالله قسم په الله انک یقینا ته لفي ضلالك القديم خامخا په محبت پخوانی کې زلال په معنا د محبت سره دلته دی پرتوي دا معنا نقل کړي یقینا ته خامخا په محبت پخوانی کې فلما جاء البشیر القا ولا وجهه فارتد بشیرا فلما جاء البشیر هر کله چرال غازیر ورکوونکې القاه غرزه او دیکه مثلرا علا وجی په مخ ده بانی پر تده پا سوگر زده بس فیرن لیدون که یعنی پوری اللہ نظر برابر کو اگه زیری والا تا دام وی مپسیرین دا واقعیم نقل کئی چه زیری والا نیتا پوسو که علا ای دین انترکتا یوسف با کم دین با تا یوسف علیہ السلام پری خود ناوی علی الاسلام بیوتوی الان تمت النعمه وست اللہ نعمت پورا شو زیری والا ته بیا دعا وکړل هغې ته وایي چې وله لیکن هون الله علیک سکرات الموت الله دې د مرګ سختۍ باندې ساري کړي. هغه ته یې دا خبره چې زړه مې غواړي شی په زیری کې درکړم خو کور کې فلحال شی شته نه نو بیا ورته دعا وکړه دا دعا ډېره بهتره وه نه نور شیونو نه. قال دې ویل انما قل لکم ما یمانو ویلي تاسو ته ما تاسو ته ویلي وو چې انی عالم یقینا زه پوهېږم من الله د طرفه د الله نه ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسې پې نه پوهېږئ. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ویل دې ویه پلاره زمونږ بخښنه غواړه مونږ له د ګناهونو زمونږه یقینا مونږ یو خطاکار. قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم ویل یعقوب علیه السلام زه ده چې بخښنه به غواړم تاسو له د رب زمانه وعده ورسه وکړه او د دوی دا دعا یې وروسته کړه. ډېر علما وایي چې دا یې پښیمانۍ ته وروسته کړې او چې پښیمانۍ ټیم کې دعاګانې ښې قبلېږي ځکه دا برکتي وخت دی دې ټیم کې دعا ښه قبلېږي نو ده مقصد دا و چې پښیمانۍ ټیم کې بلله دعا غواړمه. بعض مفسرینو چې د ډېرې زمانې پورې به دی ودې لمونځ به یې کاوه د شپې یعقوب علیه السلام به مخکې زامن به پسې ولاړو او د هغې دپاره یې بخښنه غوښتله او د دې نه دا هم معلومه شوه چې کوم غوره وختونه وي په هغه کې دعاګان اهتمام پکار وي لکه د پښیمانۍ وقت شو د روژه ماتي وقت شو یا دارنګې د اذان او اقامت منځ کې دې وخت کې دعا ښه قبلېږي د باران په وخت کې دعا ښه قبلېږي یا د فرض لمانځه نه وروسته دعا ښه قبلېږي دارنګې په سجده کې دن نه دعا کول هغه ښه قبلېږي ځکه دی دا دعا ولا وروسته کړې وه انه یقینا دا الله پاک بخښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا علی یوسف آوا الی ابویه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین دا دولسم مقام جوړېږي یو سل یو پورې او دې کې ملاقات د یعقوب علیه السلام ذکر کوي او د ټول اهل د یوسف علیه السلام سره او بیا یوسف علیه السلام هغې له زیری ورکوي په امن باندې او د هغې د خوب هغه تعبیر راووت چې دوی هغه ته په سجده باندې پرېوتل. کله چې دی د کنعان نه مصر ته روان شو نو یوسف علیه السلام خبر شوی او چې دوی روان دي یوسف علیه السلام د دې استقبالي ته راوتی و ځان سره ډېر خلک هم ایستلی و ډېر غټ احترام یې د دوی کړی و او کله چې د دې یو بس میلاو شو نو به دلته وی اوا الیه ابوی مور خپل ځان ته نه ذکر مفسرین بعد جباونی خبرې مکی کله چې دوی وی روانې دل نو یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام په قدم کې مخ کې شو جبرئیل امین ورته وای چې د پلان په قدم کې مخ مخ کې کیږي او به زورنه مرله ستا په اولاد کې باندې بیا نه پیدا کیږي نو څه مانا د مشرانو ادب او احترام ډېر پکاري مشران یې مور او پلار یې د هغې نه قدم کې مخکې کېدل دا ښه نه دي د سړي عمر کې بې برکتي ډېره راځي دا مفسرینو نقل کړي چې د یعقوب علیه السلام د راتلو نه وروسته د مصر نه الله نور قحط بیا پورته کړو ځکه دا وخته پورې دوه کاله دې قحط شوي و پنځه کاله د قحط پاتې و خو د یعقوب علیه السلام په برکت باندې الله نور قحط بیا ختم کړو لکه نبی علیه السلام مکې والا ته خیرې کړې وې چې الله خدای قحط راولي اللهم عني عليهم بصبع كصبع يوسف نبی علیه السلام دا خیرې کړې وې چې الله دې مکې والاو باندې چې قحط راولي لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې قحط راغلی و مکې والاو باندې قحط شروع شو خو بیا مکې والا معافي وغوښتله ابو سفیان ناغلی و او د نبی علیه السلام دی دا ابو سفیان نبی علیه السلام په مخکې ډېره عاجزي وکړه او نبی علیه السلام نے مطالبہ وکړه زموږ لپاره سوال وکړه نبی علیه السلام له سوال وکړو نو مکی والا نبی قحط پورته شوی و نو دارنګې د مصر والا نه بیا دا نور قحط چرې پورته شوی و دا خبره مفسرینو کړې ډېرې خبرې زیب ځای دې صورت کې کړي خو موږ اکثر یې پرېږدو ځکه چې ځینې وخت نیسي او ځینې سړی ویلې هم نه شي سړی ډېر خفه کوي فلما دخلوا ارکلا شران نوتل پو یوسف علیہ السلام بانی آوا الیه نزیکلا یا پیوست اگل خوزان تابوی ہمو رو پلاک پل وقال ولو ادخلوا مصر ان نوزی مصر تا انشاءاللہ کل اللہ کو وشی آمنین پا امن کی وی وی دا امن زیر ورکو شدلتا پا امن کی وقت روی ورفا بوی علی الارش وخرنو له سجرا پدې کې دا خوب تعبیر ذکر کړي چې یوسف علیه السلام کوم خوب لیدلی و نو دا خوب تعبیر راووت کتابونو کې دې ته څه وایي مراعات النذیر ورته وایي چې د څه نه مضمون شروع شي په هغه باندې ختم شي نو ګورئ دا د یوسف علیه السلام واقعه د څه نه شروع شوه د خوب د لیدو نه شروع شوه او په څه باندې ختمه شوه د خوب په تعبیر باندې ختموي چې دا خوب تعبیر په اخر کې دا راووت چې دوی ټول هغه تفسیده باندې پرېوتل دویم دی کې د یوسف علیه السلام ښایسته اخلاقو ته اشاره کوي ځکه یوسف علیه السلام په دې خپلو خبرو کې وایي چې وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن الله راباندې غټ احسان وکړو چې الله د جیل نه راویستم خو ګوره دی کې د قوي ذکر نه کوي د قوي ذکر ولې نه کوي دا دې لپاره دارونه شرمنده نه شي او خیرج نه شي د هغې د وجې د قوې ذکر نه کوي انبیاء علیهم السلام اخلاق ډېر اوچت دي ښایسته اخلاق الله ورکړي نو یوسف علیه السلام د دې قوې تذکره درونو مخکې نه کوي درېیم دې ته اشاره ده چې د جن نه ازادېدل دا هم د الله لوی نعمت دی ځکه یوسف علیه السلام وایي وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن نو د جن نه رهایي دا د الله تعالی په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی او دې باره کې دا هم راځي د شعر باره کې یو کس چې علی بن جهم هغه یو شعر وایي د جیل باره کې قالوه بست فقلت ليس بظاهري حبسي واي مهند لا يغمد وایي خلکو راته وایي چې ته جیل ته وغورځېدې جیل ته لاړې وایي ما ته وایي چې دا ماته نقصان نه رسوي ځکه هندوستاني توره دا په کاټۍ کې پرته وي او ما رأيت الليس يالي فغابه كبران و او باشو سبای ترددو او ده شیرونه دی خوش شیرونه ویدی دورنگی چا دام ویدی چی سو بر اسلام دا یو نمونه را چی گور اول وی پیغمبر دی پا جیل که دوم را وقت رایی خداوی کامیابی بسر آگلی و پا صبر را آگلی و تقوا بانی را آگلی و نو دغرنگی مصیبتونو پا وقت کلوی علاج اغا صبر او تقوی را او دیکی ورحفا بی علی العرش دا عرش نمراد سر دا بادشاہ تخت دے دا بادشاہ تخت تو یسوب علیہ السلام تے پریکے ہو اغا تی مراد دے او یو عرش و قرآن و حدیث کے رضی اللہ عرش تی مراد دے حدیث کے رئی احتز عرش الرحمن لی موت سالی نمعاز نو آلت عرش نمراد اغا مشہور عرش دے چکم اللہ تعالیٰ عرش دے الرحمن علی العرش استوا رازی یا دا حدیث کی احتز عرش الرحمن رازی او دلت دا عرش نمراد سے اد بادشاہ تخت دے او وخر له سجدا دے سجدہ کے دودری قول دی وہ غور قول دارے دا سجدہ را تعظیم با وقت کی جائز وا دا تب سجدہ بانی پریوتل سجدہ را تعظیم با وقت کی جائز وا زمان پو شریعت کی دا سجدہ منسوخ شوی دا بکنو طولو شریعتون کی دا سجدہ جائز وا دا آدم علیہ السلام دا زمانی نا جائز وا و زمان شریعت کی اللہ دا سجدہ را تعظیم منسوخ کلی دا او دلتا چی یوسف علیہ السلام وی وقد احسن بی اذا اخرجی من السجن مخی من خبر اوکلا چی دے کی دو کویزی کرنا کئی نو یا خود دے وجہ باری چی دا جن نراوطل دا نوی خوشاری و پنسبت دا کوی دراوطلو خو خوا دیر وجہ دری وجہ تفسیر قرطبی نقل کری خو خوا جا غرا چی مخی منزی کرکلا دای درون لحاظ کاو چی رونا شرمندنشی او بیا د خوب او د خوب تعبیر میں کہ څومره وخت تیر شوه بعض علما سروي خوې بعض اتیا وې بعض درې اتیا کال وې نور اقوالم بکشته خو بهرحال د خوب په لیدلو کې او د خوب په تعبیر کې ډېره زمانه تیر شوه ده نو عرفا به پور دغه نور او پلار په لار شي تختا او وخر دې پرې وتل له تا سجده سجده کوونکی قال ولی یوسف علیہ السلام یا ابت افلار زما هادا تعبیر رؤیا دا تعبیر دو خوب زما دے من قبل مخی چھ مخی ما کم خوب لی دلیو قد جالا تاقی سوگر دو دی ربی رب زما حقا رشتینی وقد احسن بی تاقی سر احسان کرنے والنا ما بانی اذ اخرجنی کلچ روی سمزا من السجن دا جلنا وجا بھی کم راتے بانی من البدر دا بانڈورا یعنی دا بانڈے دا جن پنسبت دا مصر او دا خار جن دا غرئی دا خار نہ خدمت دا دین خکی گی نہ من البدر دا بانڈو نہ من باد ان زوا شیطانو روسا دا نہ چے وہ سوسا اور زولا شیطان ما بین زما کے ما بین درون زما کے ان رب یقینا زما رب لطیف بارک بندے لما اصل شاو چل نہ یو غاڑی زنی مانا کہ لطیف خط تدبیر جڑا ان کے لیے اس چل نہ یو غاڑی انه یقینا دار نا پاک هو العلیم الحکیم خاص اللہ کوی دے پار سبانی او الحکیم دے حکمتن والا دے رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث آخر کے یوسف علیہ السلام دعا ذکر کئی یوسف علیہ السلام واقع پدیج ختمئی ناخر کے داغ دعا ذکر کئی او پدی دعا کے اللہ نعمتنا او اللہ صفتنا اللہ توسیلہ کئی دعا نعمتنا وسیلہ کئی یو ظاہری نعمت قد اتیتنی من الملک اللہ بادشاہی درا کرے او دویم باطنی نعمت دے روحانی نعمت سے علمتنی من تاویل الاحادیث دا دو نعمتون دی او بے دو صفات دا اللہ فاطر السماوات او انت ولی دا اللہ تا وسیلہ کی او بے دو دعا گانی غواری و دعا سر توپنی مسلمن اللہ شمرم چی پہ حالت دا اسلام کی مساو خیجی یعنی خیر خاتمہ میں برابر کی چی خیر خاتمہ میں خراب نئی او دویم والحقنی بی سوالحین دا من نروس تو اللہ زماروخ دا نکام سمرگری کی چی آئی ترفیقی علاوی او منعم علیہم وتوی لاغی سمی روح مرگرے گئی او دیتا ہم اشارہ کئی چھو سب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ام دے خود بادشاہی سب کی عاجزیم دے رضیاتا اللہ نسوال اللہ کہ چھو رب قد آتیتنی من الملک نورب اعظم عربا قد آتیتنی تا قسطا را کری لمات من الملک دا بادشاہینا. او بے دے زبانی علماء تاریخی غنی واقعاتم ذکر کئی چی کلا یعقوب علیہ السلام مصر ترالے نوول لسکال دی مصر کی پادی شویو بے اپاد شویو اغو سید دا کلیو چی ما دلتا مدپن کوئی ما دخپل پرونو چی کم مدپن دے مقبرت آغی تا ما ویسی نو بے آل تا نقل کلیو او دا واقع دا بے شب علیہ السلام چی اپاد کی دا غم توسیہ پری خوا چی کلا بن اسرائیل نے مصر نا نقل کی دل فلغا ابائی ملک نو ما بزان سوڑائی نو دا مپسیرینو لیکلی چی بے موسیٰ علیہ السلام کلا تا دا مصر نا اووت نو آگی دا دلاش نقل کلے ہو تاریخ لگو گر دے خو تاریخی واقعات دی نو واللہ علم دا صحیح روات پر دیزونو خبر رکی نشتا خو تاریخی قسی نی لازنی نو رب بیزم عربا قراتی تن یقینا تارا کلے ماتا من الملک دا بادشاہینا وعلن تنی خود لدی ماتا من تاویل نهاری سے تعبیر دو خوبونو فاتو رسم آوات منا یا فاتو یا حرپی ندا حضب شوی دا اے پیدا کون کے آسمان و دزم کے انت ولی تزما کار سازی پی دنیا تزما مددگاری پی دنیا و آخرت کی نو توفنی اپاد کے ما درا مسلمن مسلمان والحقنی او ما پی وسط کی بسواری ہندن کانو سرا ہندن نروس زمارو دن کانو سمر گرے کی ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. وزد آخر کی تتمر دی سورہ ذکر کئی شفق خبری پدی کی ذکر کئی پدیات کی اثبات در رسالت کئی اللہ وی ذالک دا چی بیان شل من انباء الغیب دا خبر نو دا غیب دی نوحی چی منگی وحی کو الیک تا تا نسمانا دا واقع چی تا بیان دام دلیل دی ستا دا پیغمبری چی تا یقینی پیغمبری لکا وقتی موجود نوی او دا زمانی واقعات او حالات بیانی وما کنتا نوی تلالیم لیسا لکل شیدی راجم شو اونا خفل کارتا از اجمعو امرهم کل شیدی تیفاقو کو امرهم پا خفل کار باندی خفل کار کی تیفاقو کو هم یم کورون او دی تدبیر کاو وما اکثر الناس ولو حرست بمومنین نو ندی زیاد دخل کنا اگر کتا دیر ہے رسکے مومنان اکثر خلق دا بیمان رے وما تصل مالی من اجر انتنواری لدین پدی تبلیغ بانی سبادلا انہوانی دا اللہ ذکر مگن شد دیر العالمین دا پارد مخلوقاتو وقائی من آیت پی سماوات والاوی یمرون علیہا پدی کی زجر رکی پی راز بانی دا غدرین رو توحید دا چلاوی دیر خلق دا توحید دلائلنا عبرت ناخلی دا اللہ یوالیتینا معلومی وقائی من آیتینا اللہ و دیر دا دلائلنا پاسمان نکی ازمہ کی امرون علیہ لیتی لیگی پاغیبانی وهم او دی عن حال دینا معرزون مخڑون کی دی مختیار اسمانا دا اللہ پا یوالیتی دلیل ننیسی وما یومن اکثر باللہ اللہ وهم مشرکون او اللہ و ایمان در اوڑی زیاد در یون پا اللہ بانی مگر دی مشرکانی سمانا شرک دی ایمان سے گڑ وڑ کئی او شرک دی ایمان سے گڑ وڑ کئی نداغی دی گڑ وڑ کولو مختلفی طریقی دی و طریقہ دارا دی دا منی چی اللہ خالق دی مالک دی رازق دی مدبر دی او بین دا اللہ سر شریک جوڑی تلبیہ کی بیل اللہ شریکن لک اللہ شریکن ہوا لک تملکو وما ملک لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اللہ شریکن ہوا لک تملکو وما ملک نگور دا منی چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دے دا سرگ و غبون و مالک دے وغیرہ خبین دا اللہ سرا شریک جوڑائی نیوہ طریقہ دا شرک دا غدا دویمہ طریقہ دارا بعضی دمونہ کول چیغا ناروو ناجائز دمونہ ای حدیث کی داری دام پا شرک کی رازی دام دا شرک یو طریقہ دا یا دورنگی دام د شرک یو طریقه ده چې سره بدپالی نیسی. حدیث کې راځي بدپالی نیول دام شرک لري. خو ګوري د شرک درجه دي، ځینې شرک اکبری سره به کافر کیږي او ځینې شرک اصغر دي سره به نه کافر کیږي، لکه ریاکاری کول. حدیث کې راځي ریاکاری دام شرک لري، شرک خفی ده، شرک اصغر دي، خو دې سره نه کافر کیږي. نو دغه ریاکاری دام د شرک یو طریقه ده. یا دغه رنګې بعض خلق وی لولا فلان ما نجونا، که فلانه نو هم غنو اخلاص شوی الله نجات ورکی، نو به وی لولا فلان ما نجونا دام په شرک راځي. یا خلق وی لولا الکلب ولا دخل علینا اللسو، که سپین وی غلب راغلی وی نو دام شرک راځي. نو بهرحال دام شرکونه دي، خو دا ځینې وړوکي شرکونه دي او دا ځینې غټ شرکونه دي. یا دې ځای باندې روح المانی وی ومن اولئک عبۃ القبور الناظرون لها، په دې کې خلق هم داخل لري چې د قبرونو عبادت کوي، دای په نوم نظر نیاز ور کوي او د قبرونو باره کې دا عقیده لري چې دا مالکان د نفع او د ضرر دي. او بیا وهم الیوم اکثر من الدود، دا قسم فرق نه سوال چمجون هم ډیر زیات دي. دا قسم مشرکان چې هغه قبرونو والا مالکان د نفع او ضرر ګڼي او هغې په نوم نظر نیاز ور کوي. نو دام د دې آیات مستاق دی. اسی د آیات مستاقات ډیر زیات دي، ګڼ مستاقات دي. دا کوم صورتونه چې ذکر شو، نو دا بعض شرک اکبر دی او بعض سره شرک اصغر دی. نو الله ایمان نه راوړي زیات دی په الله باندې، مګر دی شرک کوونکي. افامنو ان تاتیهم غاشیه من عذاب الله او تاتیهم الساعه بغته وهم لا یشعرون، په دې کې تخویب ورکوي. مخکې آیتونو کې عذاب ذکر شو، نو اسباب د عذاب ذکر شو، اوس عذاب ذکر کوي. افامنو د افامن کې انتات یوم شرابه شي دیو ته غاشیتون پټوونکي د الله د عذاب نه، او تات یوم یا رابه شي دیو ته ساعت و قیامت بختتن ناساپه وهم لا یشعرون، او دی به نه پوهیږي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، دا تیزی را په دعوت باندې او اشاره ده دې ته چې دې مخ کې عذاب نه سره بچ کیږي. نو دا غي ذریعہ سره دعوت، سره دعوت چلی لنه را عذابونه بچ کیږي. او من تبعنی کې ته اشاره ده چې څوک د پیغمبر تابعداري نه به دعوت کار کوي، لنه سره ته خلق را بدی. او دریم علا بسویره تینوی دیکھ ریت اشاره دا چه دعوت دفار علم دیر زوری ری سره دعوت چلی، نو پکار دا چه دس علم وسعی دا دعوت کی بڑی رفای دی. او بل سوی ومنی تبعنی دا من عام لفظ دی، نو زانو طول تشامل لی. نو دیکھ ریت اشاره دا چه دعوت کار سنگ لاری نکی، نو دارنگی زنانه بے اوم کئی سواتی توبه کې دا تیر شوی و زانه و صفت کې مدارات لا چې دی به امر بالمعروف نهی المنکر به کوي، لکه دا من لفظ دلته عام دی، نارینه و زانه و ټول ته شامل دی. و سبحان الله کې دې ته اشاره ده چې یو سړی دا یو مبلغ وي، نو هغه به د شرک نه او د مشرکان نه برأت کوي. نو پنځه خبر ته په آیات کې اشاره وشوه. یو تیزی ده په دعوت باندې، بل ومن تبعنی کې ته اشاره شو د پیغمبر امتی او دعوت تابعداري هغه دعوت کار کوي. او علا بشیرتین دریم دی کې اشاره شو چې دا دعوت د فار علم زوري دی. او ومن تبعنی کې سنورم دا چې من له پزام دی زانه او تام شامل دی، زانه باندې دعوت کار لازم دی. پنځم سبحان الله کې ته اشاره ده چې دای بد کوپر او شرک نه برأت عام کوي. نو قلو آیا حاجی دا دعوت حاجی سبیلی دا لار زمان ادعو، حاجی سبیلی دا زمان لار دا، حاجی اشاره دی سبیل ترا، سبیل مذکر و مانس دوار رازی دلتا تسمی اشاره دا مانس راوڑا. حاجی سبیلی دا لار زمان ادعو را بللکو من اللہ اللہ پاک تعالی بسویرتین پدلیل بانی انا زو من اتبعنی، یو څوک چې زما تابعداري کوي، و سبحان الله او پاکی د الله لره، وما انا من المشرکین او نیمه زه د مشرکانو نه. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. دا جواب دا شبه دے مشکین اعتراض کاو چې تر رسول نه ولی ځکه ته بشری او بشر رسول نشی کېدی. دا غی جواب کوي چې الله یې مخکنی پیغمبران دا ټول نارینه وو او بے رستا آیات کی تخفیف پر کئی منکرین لا وما ارسلنا من رجال من قبلك مخکستانا الا رجالا مگر نارینا نارینا و سمانا زنانا نوی دارنگی جنات نو ملائک نو بلکہ دا ټول پیغمبران سو نارینا و او بن من اهل القرى خوندانو د کلونا د کلونا لان بیا را لګری د باندو نه دی را لګری لکه دا باندو والا خلق شهدری زیرون لکی و شخصی بلکه طول انبیاء اللہ دا خرون نا را دیگری دی او دا غی وجه دارا چی دا خرون والا کسی نرمی او باندو والا کسی سختی دی رئی اپلم یا شیر آلی نگری پدماکی پین زورو چیو گولی که پکانش سرنگی و عاقبت الندین انجام دا کسان من قبلیم چی مخیود دینا ولدار الاخرت یا خام خاکور دا آخرت خیر ډیر غوړ دی للذین نفعنا کسانو یتقوا چې دیږي د الله نه افلا تعقلون تاسې عقل نه لرئ حتی اذا استیأسوا الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. په دې آیت کې تسلی ورکوي پیغمبر ته چې الله به ستاسو امداد کوي لکه مخکې بیا داسې وو چې د الله مدد ته وروسته شوی وو و جاو نسو نبیو تا دا اللہ مدد راغلے ہو مدارنگی پیغمبر اساس ہم اللہ اخبر امداد کئی بل پدے کی اشارہ دا ترقین دا صبر تا چکرہ مشکلاتی مصیبتو نئی نداغی علا سر صبر کولی پا انبیو ہم دا حالات راغلی ہو خبے بس اللہ اخبر امدادو کو نبارال آیات کی بنیادی خبر اسرہ تسلی دا پا نصرت الہی سرا چلنا بساو سا امداد کئی او دایا چلے لگ مشکل لے لتوجیحات پا اعتبار بانی آیات کے توجیحات دیر دی شاپور شیخ رحمہ اللہ بکلویل چے پا طول قرآن کی پینزا ایتون دیر مشکل لی او پا پینزو کی بید آیت دیر مشکل لے خدا مشکل لے پا اعتبار دا توجیحات سرا لکہ توجیحات پا کی دیر دی نور دا سلیر اشکال پکی نشتا او اشکال بے پیدا دستن رے نیو نحط تا متعلق حط تا پچا جاری مجرور رے متعلق واری نو متعلق اسوک دے بل جست آسا دے یا سمانا سرا بل قد کذبو پدیسی غا کی سو احتمالات دی نو آیات مشکل لے خو ډیر تفصیلی کوو وخت باندې ورو اخري سلور شپته توجیهات پدې کړي موږ سازانو دې کې سلور شپته توجیهات کول موږ خو اول د دې نه یو ډیر اسانه توجیه کوو چې هغه یو توجیه پوره ده د وخت د کمی په خاطر باندې نو یو توجیه به ذکر کړو. دا توجیه زجاج کړي زاد المسیر کړي لکه زمان قیرات کې دا کوزیبو صیغه ده مجهول ده او مخفف دی نو معنا داره حتی تر دې پورې زاسیات سرسلو کلمه چې نه امیدش پیغمبران و ظنوا گمان وکړو دې قوم به چې انهم یقینا دا پیغمبران قد کوزیبو په تعقیص سره دی ته دروغ ویلی شو په هغه کې چې دوی سې وعده شوی وه نو ژوندو ګمانو کو چا ګمانو کو د قومونو د انبیاء علیهم السلام دا قومونه چې و انبیاء نه دي مراد بلکې دی دا قومونه مراد دي چې انهم یقینا دی قد کذبوا دی ته دروغ ویلی شو په هغه کې چې دی سې وعده شوی وه. دا سانه توجیه ده د یاد کې اجمالا خود دی پوه شوی کنه او بیا دا زمان پا قیرت کی کذیبو مخاپب دے نو سیغا مخاپب او مجھول دا دیکھ بے زان لا وہ توجیحات دی دیکھ کہ سلور قیرت دی چدا کذبو دے مشدد و معلوم او کو زیبو دے مشدد و مشہول او کو کذبو دے مخفف و معلوم او کو زیبو دے مخفف و مشہول سلور قیرت دی دیکھ وہ شوئی بھی سو قیرت دی کی سلور قیرت دی یو قیرت سرے کذبو بل دے کذبو او بل کذبو او بل سرے کذبو و زمان مخلی چکمی نسخی پراتی دی دیکھ سن قیرت دی کذبو دی یعنی مخفف دی او مشہول دی و دی پوش شوئی کنا دی توجیه مطابق منگا یو ترجمه وکلا پا دی پوش شوئی سیغا مخفف شی او مشهول شی نو دی که و توجیهات دی او دا توجیهات دیر ولی که گی دکه دلتا یو سوال پیدا که گی چه دلتا مانا دی سی جوڑی گی وزنو گمانو پیغمبرانو انم قد کذیبو چه دیتا دروغ ویلشو دا طرف دا اللانا نو پیغمبرانو دا گمان سنگو که زمان سی دا اللہ طرف ندروغو شو یعنی دوکارا سو شو پوشوی زهری مانا سی جوڑی گی حتی تا دی پولی زستی اصر رسول کلو چی نومیدش پیغمبران و زنو گمان باوکو پیغمبران و انهم چی قینن دا پیغمبران قد کذبو دیتا دروغ اویلیشو دا جانب دا اللہ نا پوشوی دیتا دروغ اویلیشو دا جانب دا اللہ نا نو پیغمبران دا گمان سنگوکو دی سوال پوشوی دا سوال دی نو دی سوال دا جواب پا وجبانی پدے کی وہ توجیحات گئی وہ شوئی پی اگر وہ توجیحات بم بکو کو نور شوئی دو لغب بم بکو یو توجیح یو خون لنڈا مخ کی یاد اک لخبتا یاد ای کنا دوی ام مانا نجواب حاصل لارے چی زونو کی زمیر پیغمبران تا ندی راجی بلکہ دار راجی لی اتباعو تا وزنو گمانو کو دی اتباعو انم قد کذبو چه دی پیغمبرانو تا دروغ ویلی شد جانب اللانا نو دا زنن بیاو نده کلی بلکر آغی تابیدارو کلی وشوی پی دویم وزنو گمانو کو کافرانو دریم وزنو گمانو کو خلکو نو دی دری توجیهات زمیرن بیاو تراجی نشو چا تراجی شو اتباعو تا یا کفارو تا یا خلکو تا چی انم قد کذیبو دیان بیاو تا دروغ ویلشو جانب دو اللانا سلورم توجیه زنو زمیر پیغمبران تراجیه کئی چی و زنو گمانو کو پیغمبرانو انم قد کذیبو چی دیتا دروغ ویلشو جانب دا نفسونو دا دینا کزم من اللہ نلی دا دروغ دا اللہ طرف نلی بلکی دا چا طرف نلی نفسونو زمان پا نفس کی دا گمانو چی مثلا پا پلانی وقتی ود اللہ مدد رازی لیکن مدد خروس تا شو اخوران نلے نو دے صلی اللہ علیہ توجیح پوشوی وزنو گمانو کو پیغمبرانو انم چی قینن دی قد کذبو دی تا دروغ ویلے شو دا جانب دا نفسونو نا نا دا جانب دا اللہ نا امخ کی توجیحاتو بانے دا جانب دا اللہ نا پا دے توجیح دا جانب دا نفسونو نا دا جانب دا نفسون نا پتعین دا مدی دا نصرت کی یعنی زمان پڑکی داوا چی مثال پانی وقتی و مدد رازی نا و مدد خوران نلی یعنی زمان سریخ پل نفس دا کچی دروغ وکل زمان پل نفس کی دا خبر و خبر بدل و خطا وشوی بی پینزم مانا وزنو وسوسا غیر اختیاری دا لانبیاء تا چی انهم یقینا ذی قد کذبو دیتا دروغ ویلی شد جانب اللانا پدی توجیم کذب من اللہ جانب اللانا مراد دی خود زن پا مانا دا وسوسی غیر اختیاری سدی اینجا ما توجیم پوش شوی کنا و زن و وسوس غیر اختیاری لانا دی پیغمبران تا انم قد کذبو چه دیتا دروغ ویلی شد جانب اللانا شفاگا ما توجیم که زن اختیاری شی یه مخی توجیم بانی زن غیر اختیاری شو که شفاگم توجیه که زوان اختیاری شی نو دیتا الزام المخاطب بمالم یلتزیم وی الزام المخاطب چې مخاطب لک کار کړي متکلم پر ډیر الزام وکي نو وزنو آیا خا ان بیا دا ګمانو کو چې انم یقینا دې قد کو دی بوته ته درو ولا شو جانب بدن لانا دې ته الزام نو مخاطب بمالم یلتزم وای پوه شوې پی و ما معنا وزنو نزی شده دی گمان تا چه انم قد کذی بو دی تدرو ویر جانب دلنان دا گمان کل نو خودی تا نزی شو او توجیهات بو شوی او توجیهات پا کذی بو کی دی او بی پا کذی بو معلوم مخابب پا کی دی و دا توجیهات یاد که دا پی گران دی نور بیده رسان دی پو شوی پی او کتول کون وح بلک دی رخ دی دیز پوری پو شوی سنگ پویا شو یو کس شو یو اولا توجیح حکیم اللہ وکا وزنو قومونو لکا مخی ما دقا مانا کری وا یا خلقو وکو یو یو مقصد دید بلا مانا سو وزنو زنو گمانو کو دیو دی ملگور اتباعو یعنی ملگورو گمانو کو یا زنو کافرانو گمانو کو یا زنو دی خلق و قومونو گمانو کو چه انم قد کذیبو دی تدروغ ویلی شو جانب دلانا وشوی پی سنورم مانا و زنو گمانو کو انم قد کذیبو چه دی تدروغ ویلی شو جانب دشانا نفسونا پینجا مانا و زنو وسوسه غیر اختیاری دارا پیغمبرانو تا چه انم قد کذیبو دی تدروغ ویلی شو جانب دو اللہ پاکنا شفاگم مانا وزن نو دیت الزام المخاطب بمالم یلتزیم وی آیا خان بیاو داگو مانو کو چاننم قد کو زیبو دیت درو ویلشو جانب دو اللہ نا تو مانا سوا وزن نو نزیشو دو گمان تا چاننم قد کو زیبو دیت درو ویلشو جانب دو اللہ نا سو توجیحات شو وہ توجیحات شو دیکھی وشوی بی یاد بمشی خواه انور دیده که طول سلور شویده توجیحات جوڑیگی خو مهم پا کم داری چی دام یاد لنور بیڑی رسان دی خواه سکالی دار که که اللہ جونه نور بیاد که لقد کان پی قصوصی عبرتون لی اولی للباب دا ترغیب دی عبرت اخصول تا دی واقعی نا چی اللہ دا واقعی سی قصه نوا چی تاسو واوری دا پدے کہ اللہ عبرتون دی عبرتون تیواری او بل دا قرآن تصدیق کئی پینزا صفات دا قرآن ذکر کئی لقد کانت اقصر اشتر اپی قصر این دیو پدی واقعی کی عبرتون عبرت پدی واقعی کی پدی بیان قصص پا مانا دا بیان سرشی دا خمانا دا تاقیز اشتر دی پدی بیان کی عبرتون لی عبرت دا پاد خواندانو دا عقلونو عبرتون مخ کے منگ بیان رکھا دیر عبرتون کی دی ما کان حدیثا لیدہ قرآن خبر یفترا چی دزان جڑک لے شوید ولیکن تصویق اللذی لیکن تصدیق دعا کتابون دے بین دے چی مخ کی دینا و تفصیل کل شوینا و تفصیل لارشی دے و حدن و ہدایت دے و رحمتن و رحمت دے لی قومی یومنون دفار دا قوم چی غا ایمان راوڑی